NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In een flat in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De brandweer heeft het wooncomplex van 6 lagen aan het Bertaplein ontruimd en 10 bewoners met een ladderwagen uit hun woning gehaald. Alle overige bewoners konden op eigen kracht hun huis verlaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand brak even na middernacht uit in een technische ruimte. Rond 1 uur werd het sein brandmeester gegeven. Het campagneteam van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt dat een gedeelte van de interne communicatie is gehackt. En volgens het team zit Iran daarachter. De hack is al eerder gemeld door nieuwssite Politico. Dat zegt e-mails te hebben gekregen vanaf een anoniem account met daarin documenten van het campagneteam van Trump. Het team van Trump roept media op om de documenten niet te publiceren, omdat dat Iran in de kaart zou spelen. Tijdens Trumps periode als president raakte de relatie tussen Amerika en Iran op een dieptepunt. In Brazilië zijn de lichamen van alle slachtoffers van de vliegtuigcrash van vrijdag geborgen. Aan boord van het toestel waren 58 passagiers en 4 bemanningsleden. Op 4 slachtoffers na kwamen alle inzittenden uit Brazilië. Het vliegtuig maakte een binnenlandse vlucht naar een stad ten noorden van São Paulo, toen het door nog onbekende oorzaak plotseling veel hoogte verloor en neerstortte in een woonwijk. Daar vielen geen slachtoffers. De piloten hadden geen noodsignaal uitgezonden. De Nederlandse estafettevrouwen hebben gisteravond zilver gewonnen op de 4x400 meter op de Olympische Spelen. De Amerikaanse loopsters waren al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten en gingen er met het goud vandoor. Vorige week won Nederland goud bij de gemengde estafette over dezelfde afstand. Het weer. Vannacht blijft het lang warm. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de middag zijn er wat stapelwolken. Er staat niet veel wind en het wordt 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Aften. Het is een van de meest bekeken documentaires van het moment. En hij maakt ook veel los. Ik heb het over The Man with a Thousand Kids. She said, your donor is quite famous. This guy is a serial donor. How many? How many children do you have now? It was a shock. He lied. There weren't 4 families or 5 families. There are already hundreds. It's become an addiction for him. He actually can't stop himself. It's a worldwide problem. He has no intentions of stopping. Why are you putting so many children on this earth? De focus van deze Netflix-documentaire is Jonathan Meijer. Hij zou dus via spermadonatie honderden, en later wordt beweerd misschien zelfs duizenden kinderen hebben verwekt. Maar hoe zit het nou echt? Dat vraag ik aan Jonathan zelf. Hallo Jonathan. Hi. Jij zit niet in de Netflix-documentaire. Nee, dat klopt. Waarom niet? Nou, ik was altijd wel bereid. Ik ben ook bereid om mijn verhaal te doen, mits het informatief is. Netflix, toen dus, ze kwamen naar mij toe, die filmmaker, en die zeiden heel schimmig, ja, we weten. Het was allemaal een beetje vaag en het klonk informatief. En toen gingen we zitten en toen kwam de aap uit de mouw. Nee, het wordt Netflix, 3-delig, alleen over jou. Nou, toen zei ik, dat ga ik niet doen. Ik vind dat te sensationeel. En daar hebben mijn kinderen, dus donorkinderen en de ouders, die gaan daar last van krijgen. Dat is, dat vind ik schadelijk. Ja, waarom dus, vond je dat te sensationeel dan, als het over jou ging? Wat ik al zeg, kijk, over mij heb ik niet zo, ja, er wordt heel wat gezegd en geroepen, dat kan ik allemaal wel hebben. Dat heb ik dan zelf ook. Ik ben 17 jaar donor, dus ik ben inmiddels wel voorbereid op wat. Hoe zeg je dat? Op wat. Feedback, zeg maar. Maar kijk, die kinderen en de ouders, die hebben dat natuurlijk iets heel kwetsbaars. Die horen gewoon in rust te kunnen leven. En dat het kind van een donor is en van welke donor, dat hoort eigenlijk niet bekend te zijn ook. Hè? Het kind hoort dat zelf te ontdekken en niet via een automatisch sensationele film. Ik kan het geen documentaire ook noemen. Het is gewoon een film. Weet je, het is gewoon een puur sensatie. En dat vind ik kwalijk dat ze daar. Ja, dat ze daar gewoon overheen walsen over de ouders en kinderen. Ja, maar sommige ouders zitten er wel in, natuurlijk. Ja, een heel klein deel van het. Ja. Wat vind je daar dan van? Heel onverstandig dat ze daarmee hebben gewerkt. Ik geloof ook niet dat ze daar achteraf op terugkijken, wat ik zo van feedback hoor, dat ze daar heel blij mee zijn. Dus eigenlijk is niemand er blij. Maar ik heb ze gewaarschuwd. Ik zeg, het werkt er niet aan mee. Want het is Netflix, het is sensatie. Het is geen. Kijk, een documentaire die zal een evenwichtig beeld willen brengen. Hè? Hoe zit het nou echt? En die gaan heel diep op. Wat is het verhaal? Ja, ja, ja, en dat ja, dus ik heb gewaarschuwd, maar ja, ze wilden niet luisteren. Dus hebben ze toch meegedaan. Ja, ik vind het. En de dingen die ze daar ook zeggen, ik vind het schadelijk ook voor hun eigen kinderen, wat ze daar roepen. Waarom zit je dan wel nu hier om dan wel te reageren? Nou, ik vind het wel belangrijk, omdat er natuurlijk op een informatieve basis om daar iets over te vertellen. En ik sta ook wel voor de emancipatie van donorkinderen, wensouders, donoren. En dat vind ik. Ik merk wel dat het heel erg iets is. Het is allemaal heel erg in de taboe en bekrompen ideeën komen daar ook. Je merkt ook als mensen reageren, komen er gelijk heel bekrompen gedachten. Omtrent het donorschap. En ik vind het wel belangrijk om daar wat mijn kennis, maar ook visie en ook wat over te delen. Maar mits dat maar op een wat informatievere basis gaat dan alleen maar. Maar als je dat in die documentaire had gedaan, dan had je precies de mensen bereikt die je wil bereiken, toch? Nee, dat dan hadden zij. Dat is totaal niet het platform waarop ik wil iets wil brengen. Ja, ja. Wat ging er dan door je heen? Hè? Het moment dat Netflix je dan belt en zegt, wij maken een documentaire over jou. Hoe reageerde je daarop? Nou, ik wist al dat ze wel langer dat ze daarmee bezig waren. Ik wist alleen niet in welk stadium dat was. Dus ik was daar wel op voorbereid. Die filmmaker had mij ook al een paar jaar geleden, toen er een groot artikel over mij was in de New York Times, ook al benaderd. Dus ik wist wel dat daar. En ik had wel zo'n vermoeden van, ja, dit zou wel eens iets kunnen zijn waar inderdaad zo'n partij mee aan de haal gaat dan. Dus ik was niet uitermate verrast dat kwam. Maar uiteindelijk niet tevreden met het eindresultaat, begrijp ik. Ik heb er niet aan meegewerkt. Dus ja, ik heb er niet. Nee. Ik kan er niet. Maar goed, wat ik snap wat je bedoelt. Ik vind het uitermate extreem sensationeel. Het is nauwelijks juiste informatie gebruikt. Schadelijk voor ouders en kinderen. Het is gewoon één grote misère. Het is gewoon het verschrikkelijke. Ik denk ook dat dit wel een soort mediaschandaaltje gaat worden als we er over 5 of 10 jaar op terugkijken. Van hoe dom waren we dat we zo naar dit onderwerp keken. Ja, en denk je dat? Ja, ja, denk ik wel. Ja, ja, want ja, je zegt ook schadelijk voor ouders en kinderen. Wat is er schadelijk aan? Nou, kijk. Ten eerste moet je kijken van wat zijn de. Netflix is een Amerikaans bedrijf. Dat die wil gewoon, die heeft aandeelhouders, die wil gewoon geld verdienen. Maar als je nou kijkt naar de aandeel. Het gaat eventjes heel bot zeggen, gaat over deze man heeft te veel donorkinderen. Dat is het beeld wat mensen oproept bij de docu. Mm-hmm. Maar als je nou kijkt in Amerika, hun eigen land, daar is een cap van 25 donorkinderen per 800.000 inwoners. Dus als je dat gaat vertalen naar de totale bevolking, kom je uit op ongeveer 10.000 donorkinderen per donor. Zou je dat vertalen naar Nederland, kom je op 530 kinderen in Nederland uit. Dus heel vreemd dat Amerika dan heel ineens, daar wordt ook niks over gezegd. Er wordt echt heel erg gericht op Nederland en van, oh, wat schandalig. Maar als je die cijfers die ik, en dat zijn wereldwijd ook, hè, wat ik zeg van, nou, ik heb 225 families, dus 550 kinderen, ja, hoppen. Ja, dan komt dat gewoon. Dan is dat natuurlijk heel raar dat zij daar zo'n scène van maken. Maar ja, dat is typisch Amerika. Nou ja, jij zegt dus 550 kinderen, dat is exact? Ja, dat is mijn. Exacte aantal. Ja, wat ik. Ja, in de documentaire en ook in de rechtszaak tegen jou wordt gesproken over mogelijk 3000. Hoe reageer je daarop? Ja, nou, ze komen met geen enkel bewijs. Ze komen dat is met schatting. Een, een hele verkeerde schatting ook. En het kan ook niet. Maar ik heb op mijn eigen YouTube-kanaal, mensen kunnen me ook daar volgen, Jonathan Jacob Meijer. Ik heb er ook een vlog aan besteed, heb ik het helemaal uitgelegd, hoe dat dan exact zit. Waarom die van 1000, waarom dat zeer onwaarschijnlijk is. Dus. Maar waarom is dat zeer onwaarschijnlijk? Nou, kijk, ik ben natuurlijk bekende donor geweest. Ja. Dus privé en ook bij Nederlandse klinieken. Nou, Nederlandse klinieken waren 100 ongeveer. Privé 450, wereldwijd. En dan is er nog een stukje, wat ik zelf ook een vraagteken heb, dat is natuurlijk Krios, dus dat is de Deense bank. Krios doet geen opgave van hoeveel kinderen er worden verwekt van donor. Ja. Dat is ook typisch, want ik word er wel op afgerekend als ik dus niet exact het aantal geef, maar zij hoeven dat niet. Dus dat is ook alweer, wat ik zeg, ook alweer heel dubbel in het verhaal. Maar ik weet wel hoe vaak ik daar ben geweest. En ik weet ook dat ik een hele periode niet ben geweest. Dus zij schatten van, nou, hij is daar 4 jaar lang elke maand. Dat klopt gewoon niet. Maar dat is gewoon maar omdat ze dat aandikken voor de sensatie. Maar ik heb gewoon hard bewijs ook dat dat niet klopt. En wat is je harde bewijs daarvoor? Het harde bewijs is dat er op een gegeven moment een blok kwam op mijn account. Want Krios is gewoon heel secuur wat dat betreft. Zodra er een ouder zich meldt met, nou, mijn kind heeft bijvoorbeeld, was in dit geval een hazenlip. Nou, dan wordt de donor meteen geblokkeerd. En dan gaan ze onderzoeken van, ligt dat, ja, dat probleem bij de donor of bij de ouders? Hè? Ja, als er een afwijking bij het kind geconstateerd wordt. Ja. Dus dat nemen ze heel serieus op. Ze hebben mijn geluid. Nou, dat was iets van 1,5 tot 2 jaar ben ik gewoon geblokt. Dus kon ik niet doneren. Ik wist dat het niet aan mij lag, want ik heb nog nooit buiten de, in privé donaties of wat dan ook, een kind met een, hazenlip gehad. Ja. Dus ik wist wel, het zal niet aan mij liggen. En het bleek ook inderdaad, was aan de andere ouder te wijten. Dus, maar dat was dus een heel blok waardoor ik niet kon doneren en waardoor ik dus geen donatie had. Maar die, ze gaan er dus zeggen, ja, hij 4 jaar lang elke maand daar gedoneerd. En dat klopt helemaal niet. Nee. Dus, maar dat hebben ze ook nooit. Weet je, dat wordt ook gewoon even zo terzijde geworpen. Ah, dat boeiend. We zeggen gewoon even zo, maken dat ervan. Ja. 3000 klinkt nog beter dan 1000 natuurlijk. Denk je dat dat de reden is? Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon puur sensatie. En maar waarom zouden ze jou willen aanvallen? Wat zou daar de reden voor kunnen zijn? Nou, kijk, als je mij vergelijkt met andere donoren. Hè, want er zijn natuurlijk wel meer donoren die bekende donor zijn en erg actief zijn. Ik ben gewoon een. Misschien een verschijning, weet je, ik heb zo mijn eigen leven. Ik heb wat, ik maak muziek, dus ik ben gewoon een wat. Ik heb natuurlijk die vlog waar ik allemaal onderwerpen aansnijd die de meeste mensen niet aansnijden. Dus ik ben gewoon waarschijnlijk. Hij zei ook zelf, die producer zei, ik vind je fascinerend. Dus ja, ik vind mezelf niet zo fascinerend. Ik doe gewoon wat ik zelf. Nou ja, het fascinerende is het aantal kinderen wat je hebt. Ja, maar dat is dus totaal niet fascinerend. Of uniek of bijzonder. We hebben ook aangegeven, in Amerika is de grens 10.000. Dus ja, dan kom je met 550, dan ben je een mini-donor. Dat is gewoon mini-school. Dat is niks. Ja, maar voor Nederlandse begrippen? Ook niet. Nee? Nee, want dat wordt dus ook niet meegenomen. Als een Nederlander bij een erkende kliniek een donor-rietje bestelt, hè, dan gaat het via Cryos, dus waar ik ook ben geweest. Kijk, die hebben wel in Nederland een limiet van 25. Maar diezelfde donor, dus ik ook, ik werd wereldwijd verscheept. En dat gebeurt dus ook met andere mensen die een andere donor hebben. Dus het idee dat in Nederland mensen. Ja, je hebt in Nederland dan wel 25 halfbroers en zussen, maar je hebt waarschijnlijk nog honderden wereldwijd. Dus ik ben totaal niet uniek daarin. Dus dat is ook heel raar dat ze daar zo vol op ingaan. En had ik nou 20.000 donorkinderen, dan kon je zeggen, nou, dan ben ik buiten de Max van de Verenigde Staten. En natuurlijk van Nederland. Kun je er ook nog zeggen van de Max. Maar er is in principe. Het is ook maar een richtlijn. Hè, die men hanteert. Het is geen wet. Het is geen regel. Het is. Nee, maar die richtlijnen zijn niet voor niks. Die richtlijnen die zijn er eigenlijk onder druk van Stichting Donorkind en andere partijen ontstaan. Omdat die daar wat van vinden. Maar toen ik begon als donor was het eigenlijk zo dat. Dat je in Nederland. We hadden anoniem doneren. Ik kwam net daarna, want ik ben tegen anoniem doneren. Ik vind dat niet, vind dat voor het kind niet goed. Je moet weten waar het vandaan komt. Toen was er in Nederland zo, je kon anoniem doneren. Dus het maakte helemaal niet uit of jij eerst naar Groningen ging, daarna naar Zwolle, daarna naar Lelystad. Je kon al die kliniek in principe af. Daar werd ook niet op gecontroleerd. Dat was, ja, want het was toch anoniem. Niemand die zou daar naar vragen. Dus ik kwam in het bekende donorschap. Dus dat was in 2007 of 8. Wanneer was ik nou? Nou, 2007. Toen was dat al afgeschaft. En ik stond er helemaal achter. Want ik wil juist bekend zijn. Ik vind het belangrijk dat, dat kinderen hun een biologische vader kunnen leren. Dat is heel belangrijk. Maar die klinieken hadden ook daardoor een hele grote klap. Want al die klinieken moesten dicht. Want ineens wilden mannen niet meer doneren. Die zeiden, ja, ik heb daar geen zin in, hoor. Over 16 jaar kan staan en ik heb een paar kinderen op mijn stoep. Nou, toen hebben ze zoveel tekorten gehad dat ze ook. Kijk, ze hebben wel later die richtlijn opgesteld. Maar ik merkte zelf niet dat daar. Wat ik zeg, daar werd niet heel consequent op gecheckt. Ik ben 1 keer dat een kliniek. Het was in Groningen. Die hebben daar wel heel consequent. Hebben echt gezegd: van, heb je ergens anders gedoneerd? Ja of nee? Ik zei: ja, nou, dan mag je niet doneren. Die waren echt heel consequent. Die hebben mij echt een aantal. Een beetje vragen. Dus die vonden dat blijkbaar heel belangrijk. Maar dat heeft waarschijnlijk ook weer met de bevolking. Dichtheid daar te maken. Weet je, het is veel dunner bevolkt, dus daar zal het waarschijnlijk belangrijker zijn dat. Maar je tekent wel contracten. Je moet een contract tekenen waarin dan staat: je doneert alleen voor ons en Max zoveel. Ja, een overeenkomst. Overeenkomst. Ja, ja. Maar ja, die heb je dan wel ondertekend, lijkt mij. Je hebt in Nederland wel bij 11 donorklinieken gezeten. Nee, klopt ook niet. Dat is ook, is ook niet waar. Ik ben maar bij 6 echte spermabanken geweest. En die andere 5, dat zijn ziekenhuizen eigenlijk. Waar ik dan zelf met een paar of een moeder naartoe ben gegaan. Dus heb ik eenmalig dan voor hun. En het kan zijn een IUI-behandeling of een IVF-behandeling. Dus daar, dat is ook alweer. Dat wordt met van allemaal dingen gegooid. En ik denk, jongens, er zijn niet eens 11 spermabanken in Nederland. Hè. Het zijn er, geloof ik, 7 of 8. Ik ben er dan bij 6 geweest. En dan die andere zijn ziekenhuizen. Ja. Ja, vind je wel dat er dan wetgeving, duidelijke wetgeving zou moeten zijn omtrent donorschap? Ja, ik vind dat ze de richtlijn heel erg naar boven moeten gooien. Ik vind ook dat donoren meer een status verdienen. Dus daar moet ook echt aan gewerkt worden. Hè. Dat kan best door overheidscampagnes. Mm-hmm. Ik vind ook dat er reclamespotjes moeten komen, zoals er nu zeg maar wordt gedaan ten aanzien van op straat fluiten naar vrouwen en dat soort dingen. Of roepen, weet je wel, van dat catcalling. Dat mag ook ten aanzien, vind ik, over donorkinderen. Want er worden dingen geroepen op internet. Nou, het is verschrikkelijk. Weet je, die kinderen die lezen dat ook en denken waar. Ja, dit ben ik toch helemaal niet van. Hè? Ze gaan allemaal met elkaar het doen en dan krijgen ze allemaal kinderen. Ja, weet je, dat is gewoon heel kwalijk. En er wordt echt op een soort van blinde, dommige manier op gereageerd. En ik snap het wel, want het is allemaal nieuw. En het is allemaal, hè, we komen uit een, zit in een nieuw tijdperk waarin bekende donoren er ook zijn. Niet meer alles anoniem. Ouders vertellen het ook echt, zijn er ook open over. En ik vind dat inderdaad dat op die manier dat er beter dat de overheid er wel wat mag doen. En ook vind ik dat ze daar, wat ik al zeg. Ja, dat, Maar jij zegt ook, ik vind het belangrijk dat de kinderen weten wie ik ben en dat ze eventueel contact zouden mogen leggen als ze dat zouden willen. Ja, 550 kinderen. Hoe ga je dat ooit doen? Ik doe dat nu al. Met alle 550? Nee, dat niet. Maar ten eerste zijn natuurlijk, je kan het door de helft doen. Hè. Het zijn families, want heel veel hebben 2, 3, 4, 5 kinderen. Dus het zijn niet 550 losse kinderen die ik ontmoet, maar het zijn families. Je moet het ook zien, het contact bestaat voor sommige ouders uit een eenmalig ontmoeting. Dus dan zie je ze 1 keer en dan misschien na 10 jaar nog eens een keer. Anderen zie je wekelijks. Of nou ja, wekelijks misschien over maar maandelijks. Dus, daar heb je echt wel veel contact mee. En dat kan ook weer, dat is heel fluïde. Dus dat gaat heel erg wat mensen ook willen, wat kinderen ook zelf willen. Ik zie dat nooit als een bezwaar. Ik heb nog nooit gedacht van, oh jeetje, dan moet ik, wat heb ik het druk ermee? Nou ja, je moet wel naar behoorlijk wat verjaardagsfeestjes, toch? Nee, dat doe ik niet. Nee, ik doe geen. Want dat is. Hey, ik heb dat. Vind ik ook iets van, dat is hun privé, echt hun privéleven. Ik zit daar toch een beetje tussenin. Ik ben meer een soort oom, kun je zeggen. Qua gevoel ben ik. Het is hartstikke leuk als ik kom, maar ze liggen niet 's avonds wakker van, nou, ik mis hem en ik wil hem gaan weer zien. Dat zou ook niet goed zijn. Het is. Maar nee, ik doe geen verjaardag, want ik vind ook, dan wordt het zo'n moment in dit jaar. En als je dan een keer niet kan, weet je wel, dan is dat ook. Dan wordt het ook pijnlijk. Maar het is, ik laat het juist heel erg open aan de behoeften. En heel soms vraag ik ook zelf als van, joh, ben in de buurt, vind je het leuk om even wat. Kan het niet, nou ook geen probleem. Ja. En als een donorkind, want de oudste is nu 16, begreep ik. Ja. Dus die gaat langzaam zijn eigen persoon vormen, zeg maar. Wat als die, zeg maar, over 3 jaar zegt, is die 19, 20. Ik wil nu echt contact met jou. Maar dat mag hij al zodra die. Ja, maar als in een vader-kindrelatie hebben met jou. Oh ja, nee, dat. Nee, het is wel duidelijk echt donor. Dat hebben zijn ouders ook. Of de ouders hebben daar natuurlijk ook de rol in. Die leggen dat uit ook aan het kind. Van nou, je kan niet. De verwachtingen die je hebt. Je kan niet verwachten dat het een. Een vader zal zijn als hè? Want dat hij heeft al 1 of 2 ouders en dan vaak ook een vader en die is de vaderrol, dus dat dat wordt gewoon door de ouders heel goed voorbereid. Ja, zijn er ook eigenlijk ouders naar je toe gekomen dat uiteindelijk bleek dat jij de donor niet was? Ja, ze hebben mij wel... ik heb wel eens dat er nu, of al langer, dat er dan mensen dan zeggen... ja, ik ben bij die en die kliniek geweest... en ik vermoed dat jij mijn donor bent. Nou, het is wonderbaarlijk, maar ik kan vaak aan... dan hebben ze een foto van het kind... en ik kan eigenlijk al direct zien of het wel of niet van mij is. Dat is heel, heel bizar. Want ik heb het wel eens gehad dat ze dat schreven. Ik zag het meteen. Zo, nou, dat is maar dat is soms echt bijna niet te doen, toch? Nee, je ziet het meteen. Heel, heel apart. Dan zie ik van. En dan ga je dan terugvragen. Dan gaan ze dan inderdaad informatie geven. En dan. Blijkt dat inderdaad ook. In die periode ben ik daar geweest. En, maar het is eigenlijk. Hoef ze alleen maar foto's te laten zien. En ik zie het. Ik weet niet wat dat is. Misschien in de ogen. Een soort instinct of zo. Dat je het toch heel meteen kan zien. Maar als mensen het echt zouden willen weten. Dan kunnen ze een DNA bij je aanvragen, toch? Hoe werkt dat? Ik sta gewoon op 23andMe en My Ancestry. Dus dat hebben sommige ouders ook gedaan. Het is wel heel grappig. Had een meisje dan gedaan. En die kreeg ik dan in één keer zo... Ja, u heeft een dochter, krijg je dan echt als berichtje. Omdat dat natuurlijk dat is de verwantschap. En zij begon mij ook echt te schrijven van... Hé, leuk. En, of tenminste, ik schreef haar aan van... Nou, volgens mij zijn we familie, weet je wel. Gewoon heel, heel luchtig en open. En toen schreef ze wat terug. Ik zei, nou, als je het leuk vindt... Hé, je mag gewoon rust vragen aan mij. Of weet ik het wat. Als je een keer kletspraatje behouden. Gewoon heel... rustig en niet iets dwingends van niks opleggen of gewoon aan het kind laten. Hè? Van als zij kwam langzaam gesprekje op gang en dan gewoon over wat zij leuk vindt. En was wel heel, heel leuk. Maar op zo'n manier kan in principe iedereen kan zo checken. Dat hoeft helemaal niet via mij of zo. Dat is daar gewoon openbaarder. Ja, en dat zou dan in ieder geval 550 keer kunnen gebeuren. Dat je 550 keer dat mailtje krijgt met je hebt een dochter of een zoon. Ja. De grote vraag die mensen hebben is... waarom zou je überhaupt zoveel willen doneren? Nou, het was niet zozeer dat ik dat wou. Of dat ik zelf zeg maar zo van ik wil zo vaak... of tenminste, ik vind het niet veel, want zoals ik al zeg... het is eigenlijk vrij standaard. Maar goed, ik snap voor mensen dat het, het veel is. Ja. Ik bedoel, gemiddeld mensen hebben 2 kinderen. Dus ja, dan is dat even vanuit hun beleving echt heel veel. Ik had dat zelf eigenlijk ook niet zo gedacht. Ik dacht, ik begin eerst bij een kliniek. Of tenminste, ik wou eigenlijk alleen bij een kliniek. En toen zeiden ze daar van, nou, het is ongeveer zoveel kinderen. Ik zei, nou ja, prima, doe maar dan ook het max. Want ik vind dat, denk ja, als ik dan toch bezig ben... Dan, want ik kan ook zeggen, ja, doe voor 5. Ik denk, ja, dat vind ik dan zo... de vraag is ook enorm. Maar ik was eigenlijk een beetje... Want toen ging ik dus ook privé doneren. Want ik vond het wel heel leuk via de kliniek. Maar ik dacht, ja, het is natuurlijk ook wel heel gaaf om mensen gewoon... want ze moeten vaak op een wachtlijst staan. Ze moeten bij Krios heel veel geld betalen... En dan weten ze eigenlijk niet van welke donor het komt. En er zijn natuurlijk mensen die graag ook een beeld willen hebben bij hun donor. En ja, ik vond dat zelf ook heel mooi om wat te zien van de mensen die je helpt. Dus toen ging ik op zo'n website, zeg maar, zet ik een oproepje. En ik dacht, nou, misschien komen er dit jaar 2 reacties op. Maar dat waren de eerste dag al meteen 10. Dat was echt enorm. De vraag is gigantisch naar donoren. En ja, daardoor ging het gewoon heel snel. Ja. En waarom dat zo... Ja, het is gewoon iets wat ik dacht... Ja, het is gewoon heel fijn om al die mensen te kunnen bedienen. Met direct ook, hè, want ze hoefden niet te wachten. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Is het dan eigenlijk met terugwerkende kracht harder gegaan dan je eigenlijk had verwacht? Ja, ik wist natuurlijk ook niet. Kijk, ik wist wel dat er vraag was naar donoren. Maar dat het echt zo ging met bakken met e-mails tegelijk. En daar heb ik echt nog heel erg in zitten schriften. Hè, van, nou ja, dat is te ver. Gewoon je gevoel moet je erbij aankijken. Wat voel ik bij deze persoon? Hebben ze ook gewoon een stabiel leven? Want soms geven er ook hele jonge meisjes van 18. En die woonden bij een moeder. En die hadden een beetje een soort van... plan, nou ja, ik ga er gewoon, ik heb geen zin in school, ik ga maar dan, weet je wel, dat vind ik ook, daarom heb ik ook natuurlijk ook op geselecteerd. Ik denk, ja, we moeten wel echt gewoon een basis hebben, goede basis en liefde, aandacht, dat is het belangrijkste. Maar ja, dan nog bleef er gewoon zoveel over om te helpen. Dat ik dacht, nou, die help ik graag. Dus, maar waarom ben je dan zowel privé als via spermabanken gaan doen? Ja, dat was. Ik wist eigenlijk eerst niet echt dat privé bestond. Dus ik was gewoon begonnen bij de spermabank, omdat ik dat. Ja, dat leek me. Ja, ik dacht eigenlijk dat is de enige manier. Maar toen las ik inderdaad ook wel dat er van die websites waren waarbij dan. Mannen zich dan zeg maar privé aanboden. En dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk wel ook wel heel. Ik voelde me op een gegeven moment ook wat zelfverzekerd als donor. Ik denk, nou, ik heb nou wat gezien hoe het gaat bij de kliniek. Het is allemaal heel relaxed. Weet je, ze waren allemaal heel. Ja, het was allemaal niet geen gek sfeertje. Het was allemaal heel prettig. En toen voelde ik me eigenlijk ook, oh, het is helemaal niet zo raar om donor te zijn. En toen dacht ik, nou ja, als ik ook nog mensen gewoon zo privé kan helpen, dan. Ja, ik vond dat wel bijzonder. Weet je, dan ik denk dat het. Ik denk dat het ook de. Een van de betere, voor iedereen toch wel de leukste manier is, als dat is wat je wil. Sommige ouders zeggen echt, nou, we willen echt gewoon een donor van de kliniek, want dan hebben we gewoon ons eigen. Dat is ook helemaal prima hoor. Ik ben voor allebei. Maar ik denk wel, uiteindelijk, ik vind zelf het wel heel leuk dat het ook dat er contact kan zijn en dat je elkaar ziet en dat je. Dat je wat opbouwt. Zeg maar ook gewoon een soort vriendschap bouw je toch met die mensen op. Ja. Dat is ook heel leuk. Nou ja, maar kijk, een vriendschap is natuurlijk wel ook gebaseerd op basis van vertrouwen. En dat is waar die ouders zich nu vaak over uitspreken. Hè? Want je was niet eerlijk over een aantal kinderen wat je had als het je vroegen. Nou, dat was ik aan het begin wel. Toen zei ik altijd gewoon hoeveel het er waren. Maar ja, zoals je al hebt gezien, zijn er ook mensen die jaloers zijn aangelegd. Die dan meteen beginnen met, je mag ons wel. Oh, heb je al 10 keer geholpen? Nou, dan mag je ons nog wel helpen. Maar na ons moet je stoppen, hoor. Want dan dat vinden we niet oké. Wij moeten wel geholpen worden. Of dat ze zeiden van, wie help je allemaal eigenlijk? Ik zeg, nou, ik help gewoon iedereen van elk kleurtje, elke afkomst, geloof. Ja, we willen eigenlijk toch niet dat je moslims helpt, hoor. Dat vinden we zo zielig voor ons kind dat het dan een half broertje of zusje heeft dat moslim is. Of een ander, weet ik, geloof, maakt niet uit. Ik zeg niet, dat is maar een heel klein deeltje, hè. Maar ik merkte wel dat die controledwang bij sommige ouders wel in zit. En je ziet hoe ver ze kunnen gaan. Dat is een rechtszaak, dat is ook niet genoeg. We gaan nog bij Netflix ook nog zitten. En ik zeg niet dat zij dat gezegd hebben, wat ik nu zei. Hè, maar je ziet wel hoe sommige mensen uit een soort van behoefte om de donor te controleren. Ja, en op een gegeven moment dacht ik van, weet je, de klinieken zeggen ook niet hoeveel. Als zij naar een kliniek waren geweest, hoorden ze ook niet hoeveel halfbroertjes en zusjes waren. En ik vind dat gewoon toch een beetje gemeen. Want ze zeggen dus eigenlijk, ja, je mag ons wel helpen, maar die andere vrouwen, die zoeken het maar uit. Maar heb je ze dan een onjuist beeld gegeven om ze naar de zin te praten, zodat ze met jou in zee zouden gaan? Nee hoor. Waarom zou dat? Nee, er waren zoveel aanvragen. Maar waarom heb je dan wel gedaan? Want ik denk, als je zegt, er zijn een aantal ouders die dat wilden, zijn er ook genoeg ouders die het niet erg hadden gevonden? Merendeel, die vindt het ook, die heeft daar ook nooit naar gevraagd. Maar dan had je altijd eerlijk kunnen zijn, toch? Maar kijk, ik kwam er dus achter dat klinieken die informeren de ouders ook niet over. Dus als ze naar de kliniek zouden gaan, dan zouden ze het eerst geld moeten betalen. Dan komen ze of op een wachtlijst terecht. Dan krijgen ze ingevroren zaad. Nou, dan hebben ze minder kans van slagen. Dus op een gegeven moment had ik iets van, nou, ik geef een benadering. Dus dat mensen in ieder geval weten, hij heeft vaker gedoneerd. En we zijn niet exclusief. Zodat ze in ieder geval weten, oké, dit is wat we kunnen verwachten. Mm. En ik denk wel dat ze hebben eigenlijk in principe zo'n prachtige service gekregen van mij. Hè, van ze hoeft het niet te betalen, ze hoeft het niet te wachten. Nou, denk ik, je had het ook niet ergens anders hetzelfde kunnen krijgen. Dus dat is dan. Maar je zegt ook wel, via klinieken weten ouders niet hoeveel het zouden zijn. Nee. Klinieken hebben een max. Nou ja, dat klopt dus niet. Nee, dat hebben ze niet. Ja, in Nederland, maar niet wereldwijd. Nee. Dus ja. Maar als we naar de Nederlandse ouders kijken? Ja, wat ik zeg, dan heb je in Nederland 25 kinderen. Maar dan in Duitsland zitten er nog 10. En in Verenigd Koninkrijk zitten er nog 10. Ja. In Amerika zit misschien 5000. Maar in Nederland heb jij er waarschijnlijk 102. Via de kliniek. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is wel iets meer dan 25. Ja, maar. Wat is daar precies het. Er is een richtlijn, maar ik heb wel via een kliniek ook. Om even aan te geven, de klinieken zelf ook niet heel erg op de richtlijnen letten. Is een van de klinieken die deelde mij ook mee. Want ik belde op van. Dan kan je tussentijds vragen van hoe vaak heb je geholpen? En die zei van. Het zijn 35 kinderen. Dus dan zie je dat klinieken zelf ook niet. Het is een bepaalde indicatie die ze hebben. Van, nou, het zijn ongeveer zoveel families maar, of kinderen. Maar daar wordt niet. Het is geen. Harde lijn of regel of wet die vaststaat. Dus. Nee. Wat ik ook interessant vond, is dat je volgens de documentaire, maar ook volgens andere bronnen, accounts had op meerdere sites, dezelfde sites vaak ook, onder meerdere namen. Nee, klopt niet. Jij zegt dat het niet klopt. Nee, je wisselde wel eens van naam. Ja. Want ja, wat ik al zeg, je bent heel kwetsbaar als bekende donor. Er is geen enkele wet of weet ik het wat die jou beschermt. Ik heb er ook zelf problemen mee gehad. Een vrouw die mij ging stalken, die mij ging lastigvallen, omdat ik haar niet wou helpen. Weet je, stond ze voor mijn deur en dit en dat. Dus op een gegeven moment, je wordt gaandeweg wijzer. Aan het begin was ik helemaal open, gaf ik meteen mijn echte naam. Gewoon stond op de website ook mijn echte naam, zei ik alles. Maar je wordt gaandeweg, kom je er wel achter van, nou ja, 99% van de mensen is hartstikke leuk. Maar er zit ook een 1% tussen die, ja, die dus heel gevaarlijk kan zijn. Mm-hmm. Dus dat, en dat wordt natuurlijk allemaal niet meegenomen. Wordt allemaal gedaan als ik een donor, dat ik dan echt zo'n soort, weet je wel, ja, bunker zit die, maar zo is het niet. Je loopt hartstikke gevaar. Ook, omdat wat is het gevaar? Nou ja, je bent dus kwetsbaar. Dus als je iemand niet wil helpen, bijvoorbeeld een vrouw, dan nemen ze, ja, wordt ze gewoon giftig. Dan gaan ze jou gewoon levensuur maken. Dus over je naam posten met allemaal verhalen over weet ik het wat allemaal. Nou ja, wat ik zeg, stalking. Ja. Dus jij was ook niet blij toen New York Times je naam opschreef in een artikel over dit. Nou, ik vind het wel vreemd, want er wordt elke ouder heeft mij beloofd ook dat ze nooit mijn identiteit zullen prijsgeven. Mm. Dat zij, als ze het dan hebben over, om te zien om wat het aangeeft, dat je als bekende donor plus gewoon vogelvrij bent. Hè, dat was de afspraak. Ik zou niet hun naam aan iemand geven. En ik zou het allemaal, weet je wel, ik heb dat ook nooit gedaan. Ik heb nooit de media opgezocht of weet ik het wat. Ik heb dat altijd voor mezelf gehouden. Nou, ik ben donor, maar dat blijft mijn ding. Vrienden wisten het wel, familie wist het wel, maar verder niet. Dus ja, je ziet maar weer hoe. En dat, die regelgeving moet veranderen. Daar moet, dus ook de privacy van de donor moet beschermd worden. En ja, zeker in de New York Times. Wat hebben zij nou met de Nederlands, als dat in Nederland speelt, wat hebben zij daar nou mee te maken, vraag ik me dan af. Dat, Nou ja, dat heeft dus tot een artikel geleid, uiteindelijk ook een rechtszaak. Het oordeel van de rechtszaak was dat jou werd verboden om nog sperma te doneren aan nieuwe families. Je mag nog wel doneren aan mensen die je al eerder hebt geholpen. Op lasten van een ton boete per keer dat je dit wel doet. Hoe vind jij dit? Ja, het is echt Nederland natuurlijk weer. Hè? Dat was wereldwijd geldt de regel. Nee, maar ik bedoel, dit is Nederlandse rechtspraak. En het is natuurlijk weer. Ja, jongens, weet je. Ik heb aangegeven, ik ben in 2019 was ik zelf op eigen beweging gestopt met doneren. Ze hadden ook geen bewijs dat ik. Nou, dat zeggen ze ook letterlijk in die film van Netflix. We hadden geen bewijs, dus, maar we voelden dat hij nog doneerde. Dus ik dacht, nou, dat is knap, je voelt het. Dus, maar ze hebben het getest, toch? Ja, maar als ik dus zeg maar voel dat ik een miljoen op een bank heb staan, betekent natuurlijk niet dat ik hem echt daar heb staan. Nee. Hè? Maar ik heb wel het gevoel natuurlijk. Dus ze moesten zo diep zinken door. En ik vraag me af of dat überhaupt juridisch, dat ga ik nog een keer uit laten zoeken, of dat ook eigenlijk als bewijs geldt. Dus ze hebben eigenlijk een soort een undercover gebruikt. Om dan een actrice, dat was ook heel slecht. En ik had meteen door dat het geen wensmoeder was. Ik dacht eigenlijk dat het een van die vrouwen uit de film was. Ik ben 17 jaar donor. Ze herken wel wanneer iemand met een echt verhaal komt en met een gefabriceerd verhaal. En ze probeerden mij met een paar van die zogenaamd pikante foto's uit te tellen. Ja, het was heel zielig. Het was echt. Maar waarom begin je er dan in mee als je het door zou hebben? Nou, ik, als je dus de hele chat ook leest, die heb ik nog ook bewaard, dus kan ik allemaal laten zien. Ik wilde dus. Ik ging daarmee in gesprek en ik wou eigenlijk de boodschap doorgeven van. Wat ik vond van die Netflix. En ik wist dat dat een van die vrouwen was. Dus dan weet ik, dan wordt het allemaal gedeeld in zo'n groep. Dus dan weten ze hoe ik erin sta. Want ik had geen contact meer met die vrouwen. Dus het was eigenlijk een soort van doorgeefluikje van mij. Want je ziet me alleen maar praten over die Netflix. Als je die hele mail of die hele chat zou kijken. Ik heb eigenlijk helemaal niet over haar. Want ik had al meteen door dat het niet klopte. Het was gewoon klopte. Alles klopte niet, kwam niet overeen. De foto, het verhaal. Maar dan kap je het toch af? Nee. Dan zeg je toch, hier werk ik niet aan mee. Nee, want het was gewoon een soort van. Het was gewoon een gesprek. En ik dacht, nou, als dat een van die moeders is, dan kan ik mooi mijn gewoon laten merken van waarom ik niet aan die Netflix meewerk. Dat ze het ook niet moeten doen. Dat was mijn insteek daarin. Nou ja, daar hebben ze niet echt gehoor aan gegeven. Ja, nu zitten ze een beetje met de gebakken peren. Omdat ze dan toch een beetje raar worden neergezet. Ja. Maar jij zegt in ieder geval dat je al gestopt was. In 2019 zeg je. Ja. Die rechtszaak was in 2023. Ja. Als je al gestopt was, wat maakt het oordeel dan uit voor jou? In welke zin zou het... Hoe bedoel je? Nou ja, omdat het als je al echt gestopt bent, heeft het verder geen gevolgen. Nou kijk, we leven in Nederland, we hebben natuurlijk vrijheid. Hè? Er wordt altijd gezegd vrijheid. Nou, vrouwen die hebben de vrijheid om hun vrucht te aborteren. Hè? Dat gaat dan 200.000 per dag gebeurt dat. Die vrijheid hebben zij. In Nederland is die vrijheid ook heel ruim. En dan een man, die mag niet zelf bepalen wie hij helpt. Het is ook niet iets kwalijks. Dus iets, je helpt, ik heb iemand geholpen. Daar vind ik wel raar dat we in een Nederland, dat is echt een vrij land, dat we regels gaan opleggen over vruchtbaarheid. En ik vind dat ook wel neigen naar verdere vruchtbaarheidswetten. Ik vind dat heel eng. Dus dat de op een gegeven moment overheid gaat zeggen... Heb jij als man of vrouw zoveel kinderen? Nou, dan dat mag niet. Dan gaan we je een boete opleggen. Er is wel een reden voor. Want er wordt onder andere veel gesproken over het gevaar op incest. Maar dat is ook heel. Dat wou ik zeggen met Nederland is gewoon heel klein wat dat betreft. Want in Nederland hebben ze dan ineens dat regeltje. Hebben ze ook ineens tevoorschijn gehaald. Maar dat is geen wet of zo. In Amerika is dat dus 25.000 per 800.000 inwoners. In Nederland is het 25 per 17 miljoen. Dus het is maar heel lokaal, heel regionaal. Heel vreemd. Wordt ook niet echt onderbouwd. Waar ze dat op. Het is gewoon. Ja, we doen dat maar. Dat klinkt misschien dan. Klinkt dat beter? Terwijl als je het eventjes internationaal... Amerika is toch de leidende factor in alles. Nou, kijken we naar hun wetten, dan is dat dus gewoon 10.000 donorkinderen per donor. En dan was het nog steeds niks aan de hand. Was er geen documentaire, was er geen rechtszaak. Nou ja, ik snap wel in die zin de angst van die ouders. Er is ook iemand die vertelt, ja, elk blond kind wat ik zie... Als ik weet dat er al 3 kinderen op hetzelfde kinderdagverblijf zitten... want dat was het geval, bij elk blond kind wat ik zie lopen, denk ik, is het van Jonathan. Was daar dan zo erg aan? Nou ja, als die kinderen elkaar leuk zouden vinden... Wat op een gegeven moment ook wordt verteld... dat een meisje zegt, ik vind een jongetje leuk... dat blijkt een halfbroertje te zijn. Ja, en dan, wat is daar dan precies het probleem? Als ze ouder zouden zijn en dan seks zouden hebben... of wat dan ook, dan heb je incest. Maar hoeveel stappen sla je dan nu wel niet over? Vind je dat ik stappen oversla? Ja, want je ziet al in die documentaire... dat die moeder door middel van 1 simpele vraag... aan die vrouw, klopt het dat dat een donorkind is? En is de donor Jonathan? Was meteen helder. Mm-hmm. Omdat ik een bekende donor plus ben... kunnen ze dat gewoon checken bij elkaar. Nou, het verhaal inderdaad... Ja, ik vind het heel kwalijk dat ze dat zo op die documentaire vertelt. Want ik denk, ja, dat dus nou, nu weet de halve wereld van dat meisje... dus dat zij die jongen leuk vond. Ik vind dat moet je... niet op zo'n platform groot. Überhaupt niet. Dat is mijn mening. Hè. Ik vind dat heel kwalijk dat ze dat zo zegt. Want ik denk dat kind heeft gewoon recht om die gevoelens te ervaren. Dat te delen met de moeder. En dat dat binnen zijn huis blijft. Want dat is natuurlijk niet leuk. Maar vervolgens is het natuurlijk aan de ouder om te zeggen... luister, je bent een donorkind. En dat is een halfboertje. Daar kun je niet. Hè, je mag er wel die gevoelens hebben. Maar laat het op een gegeven moment moet je doorhebben van... ik kan daar niks mee... En er zijn zoveel miljoenen andere jongens om je heen. Ja. En dus het idee dat ze dan zeggen... ja, we gaan dan een relatie aan... en dat ze ook nooit met elkaar praten dan over dat ze donorkinderen zijn. Dat is natuurlijk ook wel merkwaardig. Die stappen slaan mensen allemaal over. En dat zie je dus ook op de reacties op internet gelijk. Van, ja, die gaan allemaal met elkaar intiltkinderen krijgen. Ik zeg, ho, jongens. Rustig aan. Kijk wat er gebeurt. Ze kunnen met elkaar überhaupt... al vragen, ben jij een donorkind? Nou, ja of nee? En dan vervolgens, is jouw donorvader Jonathan? Ja of nee? Nou, in het ergste geval kun je nog zeggen... nou ja, ik ben wel donorkind, jij weet het misschien niet. Ja, dat lijkt me heel sterk. Want ze kunnen het ook niet weten, toch, via klinieken en zo? Nee, want die ouders die zijn praktisch... tegenwoordig is het praktisch allemaal alleenstaande moeders... en lesbische stellen. Mm-hmm. Dus het is heel, hoe zeg je dat? Obvious, heel duidelijk dat... dat ze van een donor zijn. Dat wordt ook. Het is tegenwoordig allemaal heel open. Kijk, in het verleden was het nog zo dat ze dan zeiden: ja, de vader die zegt niks. En de moeder ook niet. Dus dan is de vader, hè, dan is er geen twijfel. Dus dan zou een kind het ook nooit weten, want ze waren anoniem. Dus ze konden dat ook niet checken. Ja. Maar ja, nu is het dus zo. Ze zien, ja, ik heb twee moeders. Ik heb een alleenstaande moeder en die is daar heel open over. Het is helemaal niet meer zo'n taboe. Dus een kind weet altijd dat het een donorkind is. En daar groeit ermee op. En die hebben dus, ja, inderdaad als onhandigheidje, dat ze dus inderdaad, als het dus heel serieus wordt met een relatie, of dat ze willen gaan daten, dat ze dan dat moeten checken. Hmm. Maar daar groeien ze mee op. Dus kijk, voor ons is dat natuurlijk heel onhandig. Maar voor hun is dat, ja, dat weet je. Dat is gewoon wat, ja, dat hebben geadopteerde kinderen ook. Hè. Die weten ook van, ja, er is iets dat ik op een gegeven moment gaan uitleggen. En iemand van, ja, dat zijn niet mijn biologische ouders. Ja, dus. Maar jouw kinderen moeten elke keer checken of een ander iemand die ze misschien leuk vinden niet jouw kind is. Ja, dat klopt. Dat is toch best wel inbreuk op hun privacy. Ja, maar dat moet elk donorkind. Dat heeft niks met mij te maken specifiek. Dat is natuurlijk elk kind van een donor moet dat doen. En in mijn geval is het zelfs beter, want ze kunnen het gewoon met een vraag kunnen ze dat checken. En andere donorkinderen moeten echt een DNA-test doen. Maar dat is natuurlijk heeft niks met mij aan zich te maken. Dat is donorbreed. Nou ja, jij stelde zelf een social media symbool voor in de rechtszaak. Ja, dat was meer een, weet je, tegenwoordig heb je dat he, him, she, weet ik het wat allemaal. En dat was eigenlijk van, ik had gewoon een aantal oplossingen van, nou, laten we het. Het was meer eigenlijk om een beetje ludiek om te symboliseren van, jongens, we moeten niet in problemen denken, maar in oplossingen. En dit is natuurlijk een oplossing, hè? Maar ik zeg niet dat dat moet of weet ik het wat. Ik had geen symbool ongedacht. Het was meer gewoon van, nou, je ziet tegenwoordig, zie je dan zeggen ze, ja, dat je moet zeggen, ik ben een he of een she of weet ik het wat, of een him of een they. Maar dat hoeft niet, dat mag. Ja. Nee, dat mag, maar dan kan je na het ook zeggen als donorkind van, nou, ik ben DRK of zo, of donorkind. En dan dat in ieder geval iemand die jou nieuw komt, dat die zegt, oh, dat is ook een donorkind. Ja, maar ik snap ook dat niet ieder donorkind dat zou willen delen. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar het was een manier om aan te geven van, jongens, we hoeven niet in een soort van spasme te schieten van, het is allemaal, weet je wel, heel. Ja, het is een beetje, doet mij denken aan toen, ik weet nog goed, toen het homohuwelijk werd geïntroduceerd, zeiden mensen ook, ja, de volgende stap is gaan allemaal met een hond en een kat trouwen. Weet je, een beetje die bekrompen gedachten. Dus ik dacht van, nou jongens, je moet niet denken in zulke bekrompen problemen. Je vindt het echt een bekrompen probleem, ja? Ja, het is heel bekrompen. Ja, zeker omdat ik een van de beste donoren ben. Ik ben known donor plus, dus bekende donor plus. Ja. Dat is echt de meest open vorm die je kunt bedenken. Dus om dan dat idee van incest dan op mij te projecteren, denk je van, wacht even jongens, dat slaat echt nergens op. Ja, maar het lijkt me dat je dat zelf ook niet zou willen, toch? Dat kinderen van jou per ongeluk incest plegen. Daarom ben ik ook bekende donor plus geworden. Ja. En bij de klinieken de meest open identiteit genomen. Hè? Bij Krios kon je nog kiezen uit, zelfs anoniem volgens mij, maar dat valt van meteen af. Dan heb je bekend, dus dat ze dan met 16 dan, en dan weten ze heel klein beetje informatie. Maar ik heb gekozen voor het meest open profiel. Dat zie je ook in die film. Dat zie je ook bij babyfoto's. Ik heb geschreven brieven. Ik heb een tekstje gedaan. En ja, ik wou gewoon zo open mogelijk zijn. En op die manier hadden die Australiërs uit die film, die hebben ook daardoor, ja, dat mocht helemaal niet, maar die zijn dus gaan graven tegen de contracten in. Want je mag niet van Krios niet mijn identiteit. Nou, ze maakten zich zorgen. Nee, helemaal niet. Nee, zij zijn uit eigen beweging zijn zij gaan zoeken naar hun donor. Ja. Ze waren gewoon te nieuwsgierig. En dat is prima, maar je hebt wel een bepaalde regel waar je moet houden bij Krios. Dat is, je mag niet die identiteit van mij. Die werd gewoon in een Facebookgroep gedumpt. Nou, jongens, dit is onze donor van Krios. Wie heeft hem nog meer? Mm. Zo is het gegaan. Ja. Ja. Begrijp jij die boosheid van die moeders? Nee. Totaal niet? Nee, totaal niet. Nee. Leg uit. Waarom begrijp je dat niet? Nou, waarom moeten ze boos over zijn? Ze hebben de beste service gekregen die ze konden wensen. Ze hebben niks voor hoeven betalen. Ze hebben. Ik kwam het bij hun thuisleven. Ik heb weet ik voor hoeveel tienduizenden uren in treinen, bussen, vliegtuigen gezeten om ze te helpen. Ze konden direct aan de slag. Ze kregen vers zaad. Dus dat is ingevroren, is altijd minder voor kwaliteit. Dus heb je langer nodig om überhaupt zwanger te raken. Ik ben volledig open over mijn identiteit. Ze wisten alles van me. Ik maakte filmpjes ook op YouTube ook om ze een beetje op de hoogte te houden van waar ik was, hoe ik eruit zie, wat mij bezig hield. Ik kom daar naar ze toe als het voor de kinderen. Ik ben ook open omdat ik het belangrijk vind voor de kinderen en de ouders. Dus Ja, waarom moet je boos zijn? Nou ja, weten alle ouders dat jij grootschalig donor bent? Want daar komt die boosheid vandaan. Nou, nu waarschijnlijk wel. Maar ik weet niet of ze dat van tevoren wisten. Maar is dat... Nou ja, dat toen ze daarachter kwamen, dachten ze... Ja, hij zei tegen ons dat het er een stuk minder waren. We vertrouwden hem. Ja, maar wat doet dat inbreuk aan verder aan wat ik heb geleverd, zeg maar? Kijk, je moet zo zien, als je zo'n waardevolle, mooie hulp krijgt... Mm-hmm. Ja, ik heb niks anders gedaan dan de kliniek. Dus nee. Ja, ze kunnen boos zijn, maar ze hebben er ook natuurlijk iets heel moois voor terug, wat heel veel ouders niet eens kunnen krijgen. Ja. Dat is, ik vind het... Kijk, je kan best zeggen van, nou ja, we zijn wel geschrokken. Wij dachten dat het er minder waren. Oké, dat snap ik. Maar boos en dan gaan zitten schreeuwen van narcist. En ja, dat is natuurlijk... Nou, er zit wel een verschil tussen 5 halfbroers of 300 halfbroers. Ja, wat zou het voor hun uitmaken? Hun wens was, het donorschap is natuurlijk om een familie compleet te maken. Ja. Dat is in de kern waar het om draait. En ja, die halfbroers. Dus kijk, zodra je daar dus controle aan de ouders... dan zeggen ze natuurlijk allemaal, ja, we willen exclusief. Maar dat gaat gewoon niet, want er zijn gewoon nauwelijks donoren... Nu ook als je kijkt bij de grote klinieken... zijn er maar iets van 200 donoren actief voor de hele wereld. Mm-hmm. Ja, weet je, het is allemaal heel erg van wij willen dit, wij willen dat. Maar de realiteit is, als jij dat wil, dan vallen er dus wel... We moeten het samen doen. Ik ben wat dat betreft gewoon een beetje toch een beetje socialist. Hè? We dragen samen het probleem. We kunnen niet gaan zitten zeggen... jij mag dit, jij mag dat niet. Dat is niet het onderdeel van het donorschap, om daar zeggenschap over te hebben. Ja, nou ja, jij zegt dus dat zou niks uit moeten maken. Die ouders vinden dat duidelijk wel. Ja, dat merk dus, ik. Dus daar, ja, een aantal, een klein clubje, een heel klein clubje, die vindt dat. Ja, nou ja, die hechten daar waarde aan. Ja. Heb je daar geen begrip voor? Om het nee, op te zeker. Nemen? Nee, niet voor die. Nee. Want zij, dit wat ik al zeg, dat wordt heel. Dat is er gewoon uit een soort van jaloezie of een soort van controledrang. En ze vinden misschien. Ja, ik denk, je hebt een uniek kind. Waarom is dat niet? Dat is toch hartstikke mooi. Dus wees er blij mee dat je een gezond, mooi kind hebt. Er zijn ook mensen die heb ik ook geholpen. Het is nooit gelukt. En dat is heel verdrietig. En denk ik, kijk daar nou eens naar. Of mensen die hun kind jong verliezen. Ja, wees nou gewoon blij met het mooie, gezonde kind dat je hebt. En, ja. Nou, ik wil je toch een klein stukje documentaire laten horen. Nicolette, zijn moeder die jij geholpen hebt. Die deelt het nieuws dat jij veel donorkinderen hebt. Vaak met andere moeders. En daar vertelde ze dit over. I didn't want to do this. It's terrible to ruin their lives every time. Because I know they don't sleep. And I don't sleep. And sometimes I have like 10 moms on the phone in a week. And it's breaking my heart. And you hear the worries of all those moms for the future, for their kids. They trusted this man. Ja, hoe luister jij hier naar, Jonathan? Nou, kijk, zij weet natuurlijk al heel wat jaartjes hoe. Dat er meerdere kinderen zijn. Ja, dat je dan nog wat zal het zijn, 6-7 jaar nog steeds in traan zit. Ik begrijp dat niet helemaal. Dat is ik denk dat die vrouw er gewoon zelf een beetje doorheen zit. En nu dit dan op deze manier uit. Ja, goed, dat kan. Maar ze liegt hier niet over, toch? Dit is wel oprechte emotie. Oh, dat zal wel, maar dit is een persoon. En dan denk ik, waarom niet al die andere, hoeveel zijn het er? 220 families dan die niet zo denken. Daar wordt natuurlijk een heel minuscuul klein groepje uitgefilterd. Ik heb het meest begrip nog voor Nicolette. Uit de ouders die zijn erin gezet, die vind ik nog het meest oprecht dan. Behalve dan wat ze zegt over de dochter. Dat vind ik dan niet zo van, maar ik denk niet dat ze daar echt goed over hebben nagedacht. Maar ja, weet je, ik kan ook... Het is als je de belcurve kent, dus dat is die... bijvoorbeeld met IQ, weet je wel, dat het gemiddelde IQ zit rond de 100... en heb je uiterste. Nou, heb je hier ook... Je hebt natuurlijk altijd een heel klein extreem clubje die alles heel negatief ziet. En eentje die heel positief ziet. Ja. De middengroep die zegt, nou ja, het zijn er wel veel, maar we zijn heel blij met de donor. We zijn heel blij met onze kinderen. En jongens, laten we nou even gewoon Weet je wel, lekker leven en ja, gewoon gelukkig zijn en niet al dit. Dit gedoe. Dat ze dit uitzenden. Ik denk ook, ja, wat voegt het toe? Nou ja, ik denk. Veel van die ouders willen zich natuurlijk gehoord voelen. Want er wordt ook vaak gezegd: we hebben geprobeerd met Jonathan contact te zoeken en we krijgen geen antwoord. Nou, dat was dus mooi. Want ik heb ze aangegeven: in 2019 ben ik gestopt. En dan was het, ja, maar we moeten praten. Ik zeg, nou, ik ben in 2019 gestopt. Ja, maar we moeten een kringgesprek. Ik zeg, ik ben in 2019 gestopt. Waarover een kringgesprek? Nee, we moeten een gesprek. Ik zeg, ja, ik ga niet bij een gesprek zitten. Als ik al, waarvoor moet, ja, omdat je moet stoppen. Ik zeg, ik ben al gestopt. Ja, je kan 100 keer, maar dat bedoel ik. Deze mensen zijn zo gefocust op en alles. Dan zien ze ergens een plaatje van mij op, bij wijze van spreken, bij een bakker. En dan zit, oh, daar is hij naartoe om te doneren, weet je? Ja, op een gegeven moment ben ik dan ook een beetje klaar daarmee. Ik zeg, jongens, dit is het. Je moet er maar. En het klopt ook, want ze hebben dus ook geen bewijs gevonden dat ik nog doneerde. En dat is dan het beetje dat ik denk, ja, ik zei het toch? Ja, waarom wordt daar dan niet naar geluisterd? En ja, wat ze vervolgens gaan doen is brieven naar mijn familie sturen. En wat heeft die daarmee te maken? Weet je, ik vind het een heel vervelend clubje. Die mensen zijn gewoon heel. Dat is echt niet hoe het merendeel van de ouders is. Wat ik zeg, ik heb een beetje 225 families zeg maar, geholpen. Nou, ze hebben er nu 5 of 6 gevonden die uitermate giftig zijn. Want er waren wel meer mensen die wilden meedoen, maar die hadden een wat gematigder verhaal. Die doen we natuurlijk niet in. Hoppakee, we doen natuurlijk alleen de meest agressieve types erin. En ja. Serieuze verhalen ook zitten erin. Waarvan jij dus ook elke keer zegt, die zijn niet waar. Waaronder een serieuze beschuldiging is dat jij sperma zou hebben vermengd met een andere donor. Nee. Voor een wedstrijdje wie de vader wordt. Ja, als je goed luistert naar wat die vrouw zegt. Spermaroulette wordt het genoemd. Ja. Als je zegt, die vrouw, ik heb haar. Zij heeft niet eens een kind van mij. Zij is 14 jaar lang met Leon. Is haar donor geweest tot Leon overleed. Dat is die andere man. Ja, die is overleden. Ik weet niet of je dat wist. Ja, dat wist ik. Ja. Okay. Dus tot zijn dood was hij haar donor. Dus dan kun je ook wel afvragen van hoe netjes is dat van die vrouw dat zij nu zoiets naar buiten gooit. Want ik heb daar nog nooit van gehoord. Ze zegt, als je heel goed kijkt, want ik was er eerst ook, zei ik ook, ja, ze zegt dit over mij. Maar toen ging ik goed kijken. Ze zegt, Leon zei tegen mij dat Leon en andere donoren dit zouden doen. Dus er wordt niet gezegd Leon en Jonathan. Dat is natuurlijk om in te dekken, omdat het natuurlijk gewoon nergens op slaat. Maar je ziet dan in die film, terwijl ze dat zegt, zie je mij dan. Jouw silhouet, ja. Dus dan denkt iedereen. En zo zitten wel meer van die hele linker dingetjes in, die ik niet heb gezegd, maar aan mij worden gelinkt, omdat mensen met 1 oog op TikTok zitten en de andere oog kijken ze mensen kijken niet meer 3 uur lang naar een documentaire. Maar dat spermamixen, dat is natuurlijk gewoon een onzinverhaal. Dat heeft zij gewoon uit rancune of weet ik het wat, sensatiezucht, heeft ze er uit de duim gezogen. Nou, ik zie echt niet in, Jonathan, waarom iemand daarover zou liegen. Want daar heeft ze zelf ook niks aan. Je kan mijn YouTube volgen. Zij heeft al live, op een livestream, heeft ze gewoon gezegd, het is er geen bewijs voor. Leon zei het niet, iemand anders zei het. En een dag later zit ze weer in een andere livestream. Zit ze ineens te zeggen, nee, Leon deed het als die geen geld voor zijn benzine kreeg. Het is gewoon een onzinverhaal. Echt verschrikkelijk. Dat doen ze expres erin, want daar praat iedereen over. Ja, er is ook geen bewijs van een ouder die dan een kind van mij heeft, die dan toch in één keer een Leon-kind blijft hebben. Weet je, het is echt zo zielig. Het is echt. Je vindt het echt zielig? Ja, dat ze dit erin proppen, daarom wou ik er ook niet aan meewerken. Ik wist, er komt gewoon zo'n onzin, kinderachtige tabloid trash is het gewoon. Het is gewoon te zielig voor woorden. Nou ja, kijk, ik snap ergens wel dat je dat zegt. Maar aan de andere kant heb je ook het verhaal van de leeuw van Mombasa. Hè? Dat was een. Ja, ben ik ook niet. Nee, was een anonieme donor die onder andere Afrika zou willen bleken met zijn zaad. Nou, er gaan geruchten dat jij de leeuw van, dat jij dat bent. Jij zegt al, dat ben ik niet. Nee. Een van die beheerders beweert wel dat jij dat bent. Nou ja, ik ben dat niet. Maar met bewijs. Maar waarom zou hij het zeggen? Ja, maar luister, die ik Anthony heet hij. Ja, is een verschrikkelijke vent. Dus echt, die gast wil gewoon aandacht. Die denkt dat het fantastisch is als hij als donor aandacht kan krijgen. En hij doet er alles aan om aandacht te krijgen. Het is een schande voor elke donor, deze kerel. Die moet echt ophouden. Maar ik was in Afrika, ik was niet in Kenia. Ik was 2 dagen of 3 dagen in Kenia omdat ik een stop had. Maar ik ging naar Tanzania. Dat was mijn vakantie. Je was niet in Kenia, ik was 3 dagen in Kenia. Maar omdat ik een andere vlucht nam, was ik eventjes in Kenia. En ben ik daarna naar Tanzania geweest. Je ziet ook de films die ik heb gemaakt zijn in die tijd allemaal uit Tanzania. Ja. Maar goed, je vliegt over Kenia. Toen kwam dat dus, die rechtszaak kwam dat in het nieuws. Kenia, blablabla. Hebben zij waarschijnlijk een soort, die andere de Noren, die dan echt een soort van, ja, die zien het als een soort spel meeliften op, ja, weet je, ik vind het gek voor woorden, maar. En die hebben dus dat aangemaakt. Ja, dus, dus zo is het gekomen. Dat was niet eerst dat. Nee, ze hebben het na die toestand hebben ze het gemaakt. Mm-hmm. Ja, ik ben dat niet. Een leeuw is mijn lievelingsdier. Dat klopt. Dat zal wel een keer iemand gezegd hebben, maar. Als ik dan in logo's moet denken, ben ik eerder de ooievaar van Den Haag. Ja, maar je maakt filmpjes over van alles. Dan had je natuurlijk ook een filmpje kunnen maken waarin je duidelijk uitspreekt tegen die Anthony. Want hij is wel duidelijk fan van je. Hij zegt, he did nothing wrong. Ja, maar ik spreek mij. Ja, kijk, dat kan. Maar ik vind hem zo vies en vervelend. Ja. Want hij. Ja, hij heeft wel echt racistische motieven. Ja, daar spreekt hij zich over uit. Ja, maar ik heb ook wel eens op zijn zo'n YouTube zitten kijken en de raarste dingen. Ik vind dat gewoon. En dat vind ik. Weet je, ik vind dat zonde dan eigenlijk van mijn bandbreedte, om het zo te zeggen. Ik wil daar geen. Maar ik spreek me gerust in talkshows en video's over uit. Dat bleek. Ja, dat wordt mij dan dus in de schoenen geschoven. Terwijl 10% van mijn donorkinderen is. Hoe zeg je dat netjes? Biraciaal. Hmm. En ik hou van Afrika. Ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat ze, weet ik het wat, of rare toestanden. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, je hebt eerder gezegd dat je mogelijk stappen wil ondernemen tegen Netflix. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nou, we gaan dat breder trekken. Er wordt over mij dingen gezegd, maar het is niet alleen maar om mij. Want ik merk dat, en de ouders ook, die merken dat het schadelijk is voor de kinderen. Dus dat donorkinderen daar last van hebben. Want. Ja, hun is altijd beloofd van, nou, jij mag zelf, wanneer jij je donorvader wil ontmoeten of ontdekken, mag jij dat zelf doen. En nou wordt het eigenlijk een beetje op hun bordje gesmeten van, nou, pats, en zij bepalen het verhaal. Dat is niet goed. Dat is voor kinderen, is dat donorkinderen is heel schadelijk. En ouders ook, die hebben er ook last van. Dus we willen dat eigenlijk breder gaan aanpakken. Dus dat wordt dan wel tegen de. Tegen de Netflix-documentaire, maar ook breder van voor de emancipatie ook van donorkinderen en ouders en donoren. Ja, ja. En moet er dan ook duidelijkere wetgeving zijn? En hoe zou die eruit moeten zien? Nou ja, wat ik al aan het begin zei, hè, ik zou het heel fijn vinden als, als er. Je ziet dus dat donoren bereid zijn om ruimer te doneren dan 25. Geef dan ook. Die mogen ook aan klinieken willen dat ook. Want die zitten ook ontzettend te springen om donor. Ik was soms vaak de enige of met nog één andere donor in voor een hele regio. Dus ja, maak de mogelijkheid dat het ruimer is. Maar zorg ook, nou ja, wat je voor bij Krios kan doen, is je kan je donor afkopen. Als het zo belangrijk voor je is dat het exclusief is, kan je voor €10.000 geloof ik, kun je zeggen, mijn donor is exclusief. Voor mij alleen. Ja. Nou, zorg dat je dat soort dingen ook gaat doen in Nederland. Maak het meer. Het is allemaal zo heel erg klein. Van de overheid controleert het. En allemaal heel regeltjes. En moeilijk. Wat je vervolgens gaat krijgen. Mensen vliegen gewoon naar Amerika. Want daar kan je. Dat is hun eigen keus. En dat jij uiteindelijk veel meer kinderen had dan ze dachten. Dat was natuurlijk niet hun eigen keus. Nee, maar het kost wel heel veel. Want als je naar Amerika moet vliegen, dan heb je dus allemaal kosten. Waarom moet het in Nederland allemaal zo heel erg. En dan abortusregels zijn. Nee, dan gaan we niks. Dat is allemaal heel ruim mag allemaal. En dan als het om de kinderen kijken gaat, dan is het allemaal. Nee, we moeten het heel erg. Nog kleiner, nog minder, nog meer. Angst voor donoren. En ik denk dat daar wel. Ja, dat de overheid daar wel iets in kan doen. Dus inderdaad, zorg ook voor een campagne dat donoren. Want waarom wel voor wat prima is, hè, voor bloeddonoren, orgaandonoren, maar waarom niet voor spermadonoren? Nee. En dat de status omhoog gaat. Want je ziet hoe bekrompen mensen reageren als je al überhaupt wil zeggen, ik ben donor. Oh, dat is vast een narcist. Oh, je vindt jezelf fantastisch. Nou ja, dat wordt niet over elke donor gezegd, maar dat is wel over jou gezegd, omdat je honderden kinderen hebt. Elke keer als ik iets over een. Ik volg natuurlijk al 17 jaar. Ik ben natuurlijk 17 jaar donor, dus ik lees ook de artikelen. Standaard is het, die vindt zichzelf fantastisch, die geld is op zichzelf, weet ik het wat. Er is een heel laag status voor het omtrent donoren. En dat mag ook wel eens veranderen. Ja. Dus. Is er volgens jou een bovengrens? Zou er een max moeten zijn? Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat je misschien niet die van Amerika. Dat vind ik dan wel erg veel, 25 per 800.000. Maar iets ergens daar. Ja. In ieder geval, ik vind 25 is gewoon onrealistisch. Daar zijn gewoon, dan ben je met, dan kan je 100 donoren hebben en dan is nog maar 1% van de vraag vervuld. Dus ja, dan gaan mensen dus, want je ziet het ook, je gaat mensen uitwijken. Nou, eerst naar Denemarken. Gaat Nederland weer zeggen, nee, die mogen we weer niet. Nee, want dat is ook weer allemaal. Nou, dan gaan mensen vervolgens naar Amerika. Dan gaan ze weer. Ja, weet je, het is gewoon niet realistisch wat ze nu voor ogen hebben. We gaan zien hoe de zaak dan verder loopt en ook welke stappen jij gaat ondernemen. Jonathan Meijer, dankjewel dat je me te woord wil staan. Graag gedaan. Ik vond het een prettig gesprek. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Premier Schoof verzet zich niet langer tegen een vertrek uit het torentje, zei hij in het tv-programma Umberto a Paris. Burgemeester Van Zamen van Den Haag had Schoof en zijn medewerkers opgedragen voor het einde van deze maand het pand te verlaten, omdat het vanwege brandgevaar onverantwoord was er te blijven werken. De premier ontvond aanvankelijk dat hij beter in het torentje kon blijven, mede omdat in zijn nieuwe onderkomen niet staatsgeheim veilig gewerkt zou kunnen worden. En daarover blijft hij nu nog met de gemeente in gesprek, zei Schoof. In Brazilië zijn de lichamen van alle slachtoffers van de vliegtuigcrash van vrijdag geborgen. Aan boord van het toestel waren 58 passagiers en 4 bemanningsleden. Op 4 slachtoffers na kwamen alle inzittenden uit Brazilië. Het vliegtuig maakte een binnenlandse vlucht naar een stad ten noorden van São Paulo, toen het door nog onbekende oorzaak plotseling veel hoogte verloor en neerstortte in een woonwijk. Daar vielen geen slachtoffers. De piloten hadden ook geen noodsignaal uitgezonden. In een flat in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De brandweer heeft het wooncomplex van 6 lagen aan het Bertaplein ontruimd en 10 bewoners met een ladderwagen uit hun woning gehaald. Alle overige bewoners konden op eigen kracht hun huis verlaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand brak even na middernacht uit in de technische ruimte. Rond 1 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Met nog 1 dag te gaan heeft Nederland op de Olympische Spelen in Parijs 32 medailles veroverd. Daarvan zijn er 13 goud, en dat is een record. Op de laatste dag zijn er nog kansen op medailles op de marathon en bij het baanwielrennen. Nederland staat nu 8e in het medailleklassement. Mocht er nog een gouden medaille bijkomen, dan kan dat nog de 7e plaats worden. China voert het klassement aan, gevolgd door de Verenigde Staten en Australië. Het weer, het blijft vannacht lang warm. Overdag breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. En vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. En bij weinig wind wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. In 2023 verbleven 20.405 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Dat is een afname van 1300 in vergelijking met 2022. En het gaat hier om pleegkinderen die voor kortere of langere tijd in een pleeggezin hebben gewoond. En sinds 2019 daalt dit aantal kinderen en jongeren geleidelijk. Toch zijn er nog steeds genoeg mensen die te maken hebben met pleegzorg. En daarom besteden we hier vandaag aandacht aan tijdens de Nacht is Zwart. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met schrijver, dichter en columnist Lily Monori van Dijken. Ze heeft zelf ook te maken gehad met de pleegzorg en heeft deze ervaringen gebundeld in 2 boeken. Lily Monori, welkom. Dankjewel, Ruben. Wat fijn dat je er bent. Zeker. Ja, die ervaringen heb jij gebundeld in 2 boeken, zoals ik al zei. Waarom ben je dat gaan doen? Want je bent best positief over je ervaringen. Klopt. En ik vertel juist in mijn boeken mijn positieve ervaring over pleegzorg. Mm-hmm. Omdat ik die ook zeker heb. En in het nieuws wordt voornamelijk komt voornamelijk de negatieve verhalen in het nieuws over pleegzorg. En dat mag zeker. Maar de negatieve verhalen worden juist heel juist uitvergroot. Ja. En dat is wat mensen onthouden. En ik wil juist dat mensen ook de positieve dingen daarin onthouden, zodat er juist aandacht is voor het kind. En dat is belangrijk. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We beginnen in dit programma altijd met een rondje speed daten. Je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk verschillende vragen en stellingen te beantwoorden. Ben je er klaar voor? Oké, ja. Waar lig jij wakker van, Lily? Waar lig ik wakker van als ik stress heb van werk? Ja, schrijven of dichten? Schrijven. Wie ben jij erg dankbaar? Mijn pleegouders. Waar word je blij van? Ik word blij als ik mensen gelukkig kan maken. En hoe ziet je perfecte zondag eruit? Lekker relaxen, Netflixen. Lezen of schrijven? Schrijven. Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Voor wie zou ik een standbeeld willen oprichten? Echt een persoon? Mag ook iets zijn. Of misschien helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Ja, voor iedereen die zichzelf belangrijk vindt, zou ik dan maar zeggen. Hoe omschrijven jouw vrienden jou? Het zonnetje in huis. Ah, ja, dat is leuk om te horen. En ten laatste, het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Dat ik door moet gaan met hetgene wat ik doe. Ja, en dat doe je zeker. En daarom zit je ook hier om daarover te praten. Ja, je bent schrijver, dichter en columnist, zei ik al. Maar je zet je erg veel in, hè, voor de pleegzorg en voor de pleegkinderen met name. Ja. Hoe komen die dingen samen? Die dingen komen samen omdat ik zelf pleegkind ben. Zelf ben opgegroeid in een pleeggezin. En ook, hè, vanuit mijn boek deel ik mijn ervaring. Maar ik ben ook de stem van en voor pleegkinderen, voor jong en oud. En wat houdt dat in, de stem zijn van pleegkinderen? Door mijn ervaringen te delen. En kijk, ik wil pleegkinderen jong en oud helpen dat ze zich niet verborgen hoeven te voelen. Want ze voelen zich al min één achterstand. Omdat ze zijn afgewezen door hun biologische ouders. En of uit huis zijn geplaatst. En dan voelen ze zich en niet bijhoren. En ik wil juist helpen, ook door mijn boek, dat ze hun situatie leren te accepteren. Ja. Door mijn eigen verhaal ook te delen. Dat ze er wel mogen zijn. En dat ze mooi zijn zoals ze zijn. Ja, maar je noemt het ook afwijzing. Dat is niet altijd het geval, toch? Waarom je in pleegzorg terechtkomt. Vanuit mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. Mm. Zijn veel kinderen worden dan afgewezen. Of die worden of uit huis geplaatst. En komen in een pleeggezin terecht. En dat uithuisplaatsing, geeft al veel teweeg, zeg maar, als je bij je biologische ouders wordt weggehaald. Ja. Dat doet al heel veel. En soms, ook als je slecht wordt behandeld? Tuurlijk, ook als je slecht wordt behandeld. En natuurlijk blijven kinderen hun ouders wel heel trouw en loyaal. Mm-hmm. Maar dat geeft natuurlijk wel een trauma. Of dat je uit huis wordt geplaatst, of je wordt slecht behandeld. Doe je slecht behandeld door de biologische ouders? Of, ja. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus dan, zelfs dan kan het negatieve impact hebben, ook als ze het eigenlijk wel beter hebben in het pleeggezin. Ja. Ja, waar ligt dat dan aan? Tuurlijk, je wordt weggehaald van, ik bedoel, het zijn jouw biologische ouders. En dat jouw eigen ouders, hè, degene die je op de wereld hebt gezet, je niet meer willen of je slecht behandelen. Ja, dat doet toch wel heel veel met je. En niet alleen als kind, dat blijf je leven lang, blijf je dat achtervolgen. En het hoeft niet zo zijn dat iemand of mishandeld is, maar dat kan ook andere redenen natuurlijk zijn. Het kan ook financiële problemen zijn, waardoor een kind niet meer thuis kan wonen. Of verslaafde ouders. En ouders die kunnen ook zelf hun kind melden bij een pleegzorgorganisatie. Natuurlijk, in plaats van dat het door een andere wordt gesignaleerd. Ja, als je het wilt delen, hoe is het bij jou gegaan? Hoe ben jij in een pleeggezin beland? Ik ben in een pleeggezin beland doordat bij een kleuterschooljuf, zeg maar, zag dat het niet goed ging. Want ik ben dan mishandeld. Nou, en dat op een gegeven moment zag je dat. En mijn kleuterschooljuf heeft dat dus gemeld. En toen gingen de alarmbellen rinkelen. En dat is toen ook heel snel gegaan. Toen ben ik in een pleeggezin terechtgekomen. En ik, ik had een halfbroertje en we zouden samen naar het pleeggezin komen. Mm-hmm. Maar een week voordat we naar het pleeggezin gingen, is hij overleden. Mm. En dat. Ja, ja, ja. Dus kwam ik alleen. Ja, hoe was dat om dan als kleuter alleen te komen? Hoe dat voor mij was, ik zat in het donker, zeg maar, en ik ging naar het licht. Dus vanaf het moment dat ik daar de drempel over ging, ging voor mij de zon schijnen. En mijn eerste dag daar was, normaal dan kom je even voor een kennismaking. Hè, om te kijken van klikt het hè, met de pleegouder. En ik ging samen met mijn biologische moeder en begeleider, gingen we naar het pleeggezin voor de kennismaking. En op die dag wilde mijn biologische moeder me niet meer meenemen. En normaal dan gebeurt dat niet. Het is een kennismaking. Dus moest de maatschappelijk werker schakelen. En daar was ik dus in. Waarom wilde ze je niet meer meenemen? Dat is dus een vraag aan mijn moeder. Ja, ze wil het. Ze vond het blijkbaar goed zo. Hm. En voor mij was het van, ze voelt me vervelend. En dat is wat ik zeg, een afwijzing. Dat je voor een kennismaking komt. En dan wil je biologische moeder je niet meenemen. En ik bleef daar. En ik had geen spullen, helemaal niks. Dat moest later nog worden opgehaald. Voor de weinige spullen, zeg maar, die ik had. En ik heb een bruin koffertje. En die heb ik nog steeds. Ja, en daar zaten wat zomerkleren in. Dat was mijn enige bezit. En zo begon mijn reis als pleegkind. Maar hoe is dan direct de zon voor je gaan schijnen? Want je wordt toch weggerukt uit iets wat je thuis zou moeten zijn. Klopt. En ik had dus, de zon ging voor me schijnen. Ik ging, zeg maar, mijn eerste dag ging ik even wandelen met mijn, ik noem het even pleegbroer en zus. Voor mij is het gewoon mijn broer en zus. Ik had in één keer kinderen om mee te spelen. Dus dat was al bijzonder. En ook die eerste dag had ik een vader, wat ik eigenlijk dus niet kende. En ik ging op zijn schoot zitten. En toen zei ik, word jij nu mijn papa? En vanaf dat moment was het, zeg maar, ook zo. En wat het voor mij was van, het voelde daar veilig. En hoe ik het zelf wat het noemde, pleeggezin, had voor mij, zeg maar, zoals een baby de geur van zijn moeder ruikt, dat het pleeggezin dat voor mij. Zo omschrijf ik dat. Want niet alle pleegkinderen hebben dat. Sommige pleegkinderen worden meerdere keren uit huis geplaatst. En dat is dan ook weer iets van, wat zou dat dan voor hun zijn? Hè, dat ze niet die veiligheid voelden of wat dan ook. Maar ik had dat gelukkig wel. Ja. Heb je ooit nog contact gehad met je biologische ouders? Mijn biologische moeder heb ik daar wel contact mee gehad. Ze heeft een tijdje, zeg maar, in de gevangenis gezeten. Mm-hmm. Dus kon ik geen contact hebben. En heel in het begin was er wel biologische familie. Die dan even op bezoek kwam, maar dat verwaterde. En op een gegeven moment had ik wel weer contact met mijn biologische moeder. Op een gegeven moment moet je ook elk jaar, zeg maar, voor de kinderrechten verschijnen. Omdat ze gaan kijken, kan ze weer terug naar huis of nog niet? Dus er was uiteindelijk ook een regeling. Net zoals dat je ouders zijn gescheiden, dat je dan contactmomenten hebt met je. Maar voor mij met mijn biologische moeder. Mm-hmm. Dat ik daar ging slapen in de vakanties of wat dan ook. Ja. Mijn biologische vader is nooit echt in beeld geweest. Nee. En die is ook overleden. Ja, hoe is het contact met je biologische moeder nu dan? Heb je dat nog? Nee. Is dat bewust? Ja. Ja, dat is echt wel bewust. Want op het moment, als ik dat nu, zeg maar, weer terugdenk, hè, aan het contact met haar, was het echt ook wel een verplichting, zeg maar, om bij haar te logeren. Van, ik werd weggerukt uit mijn veilige omgeving. En vriendinnen om bij mijn biologische moeder te slapen. Of te logeren. En ze had een kans om het goed te maken, om contact te hebben. En vanuit mijn gevoel heeft ze daarin gefaald. En ik had zoiets van, ja, ik heb mezelf niet op de wereld gezet. En het moet van twee kanten komen. Ja. Dus heb ik daar wel een punt achter gezet, inderdaad. Ja, ja. Ja, ze heeft me teleurgesteld. Ja. Ja. Dus je zou ook niet willen weten hoe het nu met haar gaat, of dat wel? Nee, nee. Het is echt klaar. Ja, ja, ze heeft wel contact proberen te zoeken. Maar het, voor mij is zeg maar ook mijn verleden een soort litteken die af en toe gaat ontsteken. En dat mag, zeg maar, om mijn eigen gevoel een plekje te geven. Maar ik wil niet die deur naar het verleden weer open doen. Ja. Nee. Ja. Wat bieden jouw pleegouders jou dan wat jouw biologische ouders niet konden? Liefde. In de breedste zin van het woord. Liefde in het breedste zin van het woord. En dat is wat een pleegkind en iedereen, denk ik, zo wel nodig heeft in het leven. Want hoe boden ze die liefde? De liefde door aandacht. Door, nou ja, zoals in het begin heeft mijn pleegmoeder, zeg maar, een jaar vrijgenomen ook om voor mij te zorgen. En dan noem ik dat, zeg maar, de ontspoorde trein weer op de rails te krijgen. Nou ja, dat is ook liefde. En dan zeg ik mijn pleegmoeder, maar het hele gezin stond er dus achter. Van ik mocht er zijn. En ik ben in een wit gezin terechtgekomen. Ja. En dat maakte daar niet uit, zeg maar. Ik was gewoon one of the guys. En, en sowieso zag ik geen kleur, maar ja, zag ik liefde door de aandacht die ik kreeg. Mijn broer en mijn zus, die me zeg maar met open armen ontvangden. Dus ja, ja. Dat, zo merkte ik dat. Ja, maar het komt natuurlijk ook best vaak voor, dat is bij jou dan ook gebeurd, dat ouders een andere etniciteit of cultuur of religie hebben dan hun pleegkinderen. Ja. Dat is best lastig met opvoeding. Hoe gaat dat? Dat is ook lastig, inderdaad, met de opvoeding. En zoals bij... kijk, bij mij is het echt al wel 40 jaar geleden of zo dat ik toen in het pleeggezin terechtkwam. En in die tijd werd er ook niet zo naar gekeken. Ik heb het wel onlangs nog eens met mijn ouders erover gehad van... dat ze dat niet hebben meegenomen. Ze hebben dat wel geprobeerd. Hè, vanuit mijn achtergrond, Surinaamse achtergrond, informatie proberen te krijgen daarover. Er werd niet meebewogen. Niet vanuit mijn biologische familie. Niet vanuit de pleegzorg. En toen ik daar ook in het pleeggezin was, nou had ik een kroeskoppie. En toen werd me wel gevraagd door mijn pleegmoeder van, goh, wil je ook je haren geknipt hebben? Nou, ik zei ja, maar ik had geen idee. Nee. En op dat moment werd mijn haren afgeschoren. Maar dat is dus mijn identiteit, mijn kroeshaar. En achteraf vind ik dat echt, doet je dat wel wat? Het is niet bewust. En aan de ene kant vind ik het ook jammer dat er ook niet meer achtergrond was. Maar ik ben er wel later, zeg maar, zelf... die identiteit, zeg maar, gezocht. Ja. En er was wel ruimte in het gezin, zeg maar, om dat te ontplooien. En dat heeft ook niet iedereen. Nee. Nee. Maar in deze tijd, laat ik het zo zeggen, en dat is ook in de toekomst, wordt daar wel veel meer, wordt daar wel rekening mee gehouden. Ja, ja. Ja. En je bent heel blij met je pleeggezin. Dat gaf je al duidelijk aan. Was het denk je dan toch niet achteraf beter geweest als je wel in een zwart pleeggezin was terechtgekomen? Nee. Nee? Nee. Nee, ik ben er echt... Ja, meer voor de zoektocht naar je identiteit, zeg maar. Ja, nou ja, ik vind het op zich niet erg, hè. Want ik kan zelf kijken naar mijn roots en allemaal dat soort dingetjes. En ik snap het, dat pleegzorg wel een beetje die matching wil. Hè, dat de achtergrond een beetje hetzelfde is. Maar ik ben wel de persoon geworden door wie ik nu ben. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Ja. We praten hier zo meteen over verder. En ook over de persoon die je nu bent geworden. Maar je hebt ook muziek meegenomen. We beginnen met Bill Withers, Stevie Wonder en John Legend. Lean on Me. Waarom wilde je die horen? Nou ja, ik denk dat ook als ambassadeur van Pleegzorg Nederland en voor pleegkinderen. Ja, Lean on Me. We gaan naar luisteren. Ja. Sometimes in our lives, we all have pain. We all have sorrows. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. John Legend, Stevie Wonder, Bill Withers hoorde je op NPO Radio 1. Lean on Me was dat. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart natuurlijk. Bij mij in de studio, schrijver, columnist, dichter Lily Monori van Dijken. We hebben het over pleegzorg. Ja, heb je daar een vraag over? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en een vraag die ik waarvan ik dacht dat ik hem misschien niet had hoeven stellen is: wat is pleegzorg? Maar jij zei net tijdens de plaat, heel veel mensen weten dat eigenlijk niet, hè? Nee, klopt. Kijk, adoptie is in de volksmond, zeg maar, ingebed. Ja. Met adoptie, dan wordt het pleegwettelijk eigen. En met het pleegkind niet. Het pleegkind is eigenlijk echt tijdelijk. Dat een pleegkind tijdelijk naar een pleeggezin gaat. Ja. Die voor een kind zorgt. Alleen bij een pleegkind zijn de ouders altijd voogd. Dus eigenlijk krijgt een pleeggezin een familie erbij. Ja, ja. En je zegt tijdelijk, want het is eigenlijk tot max 18, hè? ja, 18, 21 zou eventueel ook nog kunnen. Ja. Ja. Ja, maar kijk, een pleegkind kan bijvoorbeeld 1 of 2 jaar in een pleeggezin zijn en weer teruggeplaatst worden bij de biologische ouders. Het kan ook permanent zijn, hè, want ik zou ook tijdelijk komen bij mijn ouders en uiteindelijk ben ik daar altijd gebleven. En dat houdt ook niet in als je pleegkind bent, dat je altijd uit huis wordt geplaatst. Het kan ook zijn dat je gewoon thuis blijft wonen bij biologische ouders en vanuit de pleegzorg daar steun krijgt. Uit de omgeving. En als pleegouder kan je bijvoorbeeld ook alleen weekendpleegouder zijn. Het kan een dag zijn of dat een kind eventjes bij je komt eten. Het hoeft niet per se te zijn dat een kind bij je in huis komt wonen. Nee. Je hebt verschillende manieren die kunnen. Ja, ja, maar jij bent er wel echt gaan wonen. Hè? Dat is voor veel kinderen natuurlijk zo. Ja. Ja, maar hoe dan op het moment dat je te oud bent voor het pleeggezin? Hoe gaat het dan verder? Nou, uiteindelijk kom je op je eigen benen te staan. Ja, maar vrij vroege leeftijd. Ja, op vrij vroege leeftijd, dat kan. Ik bedoel, ik ben iets later uit het pleeggezin gegaan. En jij zegt 18, maar het kan ook eventueel tot een jaar of 21, ja. 23. Hè? Wat is daar dan het verschil in? Wanneer mag dat wel? Wanneer mag wat wel? Nou, dat je dan langer mag blijven? Dat hangt ook van je pleegouders af natuurlijk. Hm. Of je daar langer mag wonen of wat dan ook. Maar op een gegeven moment ben je volwassen volgens de wet en moet je op eigen benen kunnen staan. De ene pleegkind die kan het beter dan de ander. Hè? De ene is er nog niet aan toe en de ander wel. Ja, ja. Dus de Nederlandse pleegzorgwet is daarin beter dan andere landen ook. Want daarin wordt vaak gewoon gezegd tot ziens. Ja, misschien. Daar kan ik voor de rest geen antwoord op geven, maar ja. Nee, ja, want ik heb hier wel eens documentaires en ook films over gezien waarin echt wel werd omschreven dat een kind dan bijna 18 werd. Ja. En gewoon bang was om 18 te worden. Ja. Want wat moet je dan? Begrijp jij die angst? Ik begrijp die angst en dat heb ik ook een beetje in mijn boek beschreven van het verborgen meisje inderdaad. Van, dan komt het moment dat je te oud wordt en op jezelf moet gaan wonen. En ik had het geluk dat ik nog gewoon goed contact had met mijn pleegouders, wat gewoon voor mij mijn ouders waren, waar ik op kon leunen. Gewoon het op eigen benen staan. Maar sommigen die moeten het inderdaad zelf doen. En dat kan goed gaan. Maar ja, dus het is ook een gedeelte waar het niet goed gaat. Nee, ja, want je noemt het een liefdevolle wereld, maar daarin is het ook wel een harde wereld, ja, toch? Ja, klopt, inderdaad. En daar zou ook nog wel veel meer aandacht aan besteed mogen worden. Ja. Inderdaad, aan de nazorg of voorzorg, hoe je dat ook noemt. Ja. Dat gaat ook wel gebeuren in de toekomst of zo. Maar ja, daar hebben pleegkinderen nu die 18 zijn, hebben ze daar niks aan. Nee. Waar moet een pleeggezin eigenlijk aan voldoen? Een pleeggezin waar die aan moet voldoen. En dan kan ik eigenlijk alleen vanuit mijn eigen ervaring praten. Als je echt meer inhoudelijk iets over wil weten, zou ik je echt verwijzen naar een pleegzorgorganisatie. Maar in mijn ogen moet echt een pleeggezin voldoen aan dat er genoeg ruimte is. Ja. Heb ik het niet zozeer over ruimte in huis, maar ook ruimte in je hart. Wat houdt dat in, ruimte in je hart? Liefde. Dat er nog een extra plekje is voor een pleegkind. Want daar gaat het om. Een pleegkind zoekt een plekje waar hij zich veilig voelt. Ja. En dat is de bedoeling, dat een pleeggezin die veiligheid kan bieden. Ja, maar dat gaat niet altijd goed. Nee, dat gaat niet altijd goed. En daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dat is het dus, hè, dat sommige pleegkinderen meerdere keren uit huis worden geplaatst. Het is weer meerdere keren een traumatische ervaring hebben. En of de matching niet goed is of de klik in het pleeggezin. Ja, wie zou het zeggen? Ja. Ja. Zet jij je ook in voor die pleegkinderen? Die slechte ervaringen hebben. Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat je ook slechte ervaringen gedeeld mogen worden. Ja. Hè? Ook dat mag er zijn. Want natuurlijk, het leven is niet alleen maar positief, maar het is ook niet alleen maar slecht. Er zit gewoon een middenweg in. Maar we moeten niet te lang in het positieve of in het negatieve blijven hangen. En kijk, er zijn allerlei mogelijkheden om ook uit het negatieve te komen als het niet goed gaat, hè, om hulp te vragen of aan de bel te trekken. En dat hoop ik dus ook met mijn verhaal, dat kregen dat ook doen. Van kijk, ik heb misschien iets te lang gewacht met het accepteren van wie ik ben of wat dan ook. En ook met mijn verhaal wil ik juist ook dat ook op jongere leeftijd of wat dan ook, als pleegkinderen hulp nodig hebben. Ja. Steek je hand op. Ja. Zoek hulp. Het mag. Je mag er zijn. Het hoeft niet allemaal positief te zijn. Ook de negatieve kant mag er zijn, want het is niet niks. Is het niet lastig om met andere pleegkinderen dan in gesprek te gaan met negatieve ervaringen als je zelf eigenlijk bijna alleen maar positieve ervaringen hebt? Ja, klopt. Dat is ook wel lastig. En dat heb ik ook wel gedaan, hè, want er zijn lotgenotengroepen. Ja. voor jong en oud. En dat heb ik ook wel gedaan. En daarom zeg ik ook, van de negatieve verhalen mogen er ook zijn. En van de andere kant hoor ik, ja, maar jij hebt geluk gehad of wat dan ook. Ben je echt een lotgenoot, zou ik dan bijna vragen? Ben ik echt een lotgenoot? Ja, maar er zijn nog meer mensen met positieve verhalen. En dan is bij mij ook de vraag van, het is heel erg, hè, die verhalen die je hoort. En je hoeft het ook niet te gaan vergelijken. Het een is niet beter of zieliger of positiever. Het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd of wat dan ook. Maar ligt het aan de pleeggezin waar diegene heeft gezeten, het systeem, of ligt het aan degene zelf? Wil die nog wel geholpen worden? Of soms zijn mensen al te ver beschadigd dat het ook niet, dat niks beter wordt. Of dat ze niks beter zien. Dat kan ook, hè? Ja. Maar het mag er wel zijn. Ik bedoel, er mogen verschillende verhalen hier daarover de wereld in gaan. En het is aan andere mensen wat ze ervan vinden. Als we maar niet te lang stil blijven staan bij het negatieve. Nee. Je hebt je eigen ervaring ook gebundeld in twee boeken. Ja. Eerste heette Het Verborgen Meisje en de tweede De Zichtbare Vrouw. Die titels alleen al, dat is zo'n verschil. Ja. Voelde dat ook zo voor jou? Ja. Wat was het verschil daarin? Sowieso, het verschil is in mijn eerste boek, het Verborgen Meisje. Dan neem ik je mee in mijn gedachten, in mijn gevoel, in mijn emotie. En dat krijg ik ook van mensen ook te horen. En dan ben ik ook meer de dichter. En daar, ja, laat ik het kleine meisje zien. Het verborgen meisje, dus het pleegkind. Wat als kleuter daar kwam. Ja, wat als kleuter kwam, die eigenlijk niet gezien wilde worden, die nog in het donker stond. En in de pieken en dalen neem ik iedereen zo mee bij de hand, waarin andere pleegkinderen, jong en volwassen, wat ik hoor, zich in herkennen in dat gevoel dat ze het eerst er geen woorden aan konden geven en dan, ja, door het lezen van het boek wel. En De Zichtbare Vrouw laat dan zien van, nou ja, ik heb mijn kwetsbaarheid laten zien in het eerste boek. Het is zichtbaar en het mag er zijn. Er gebeurt niks. Ik ben nu wie ik ben. En dat is ook de boodschap aan anderen. Ja. Ja, dus je bent nu De Zichtbare Vrouw. Ja. Zit het verborgen meisje nog wel in jou? Ja. Ja, hoe merk je dat? Dat merk ik in situaties als ik me niet veilig voel. En wat ik al zei, van mijn verleden is een soort litteken die af en toe gaat zweren. En de ene moment voel ik me sterk en de andere moment zwak. En soms zeggen mensen dingen tegen je wat een trigger kan zijn, waardoor je weer denkt aan je verleden. Ja. Ja. Wat dan voor ben opmerkingen ik weer, kunnen dat zijn dan? Dan ben ik weer het verborgen meisje. Dat kan zijn Ja, jij stelde net de vraag van, heb je nog contact met je biologische moeder? Nou ja, nu voel ik mezelf, zeg ik nee, hulp. Dan zeg ik met volle mond nee. Maar het kan ook wel een moment zijn dat ik denk, ja. Nou, toch dat het toch best wel confronterend is. Ja, dat soort dingen, ja. Hoe zou ik daar dan mee om moeten gaan? Niet als interviewer, maar gewoon als persoon? Dat kan niet. Dat is gewoon het leven. Jij kan niet aan mij zien wat mij triggert, ja of nee. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is puur iets voor mij, hè, en sowieso voor mensen, om daarmee leren om te gaan. Mee leren dealen. Mm-hmm. Je bedoelt het niet kwaad. Het is puur uit interesse of wat dan ook. Maar het kan wel zijn dat ik emotioneel word. Dan zou het aan mij zijn van, goh, jij vroeg net naar mijn biologische moeder. Mm-hmm. Van, goh, dat komt bij mij binnen. Nou. Maar iets wat geen slechte bedoelingen heeft, kan natuurlijk wel slechte gevolgen hebben. Ja, klopt. Klopt. Maar het mag er zijn. Mm-hmm. Ja. Ja. Je hebt dus die boeken allebei geschreven. Ik kan me wel voorstellen dat dan de zichtbare vrouw bijna makkelijker was om te schrijven dan het verborgen meisje. Dat was het ook. Ja? Ja, bij het eerste boek, daar heb ik ook wel iets langer over gedaan. Daar heb ik echt heel veel tranen gelaten. En dan moest ik echt diep in mezelf graven. In de modder, zeg maar. Waar allemaal het vuil uitkwam. Mm-hmm. En bij de zichtbare vrouw, dat gaat eigenlijk over het volwassen leven als pleegkind. En heb ik ook meerdere pleegkinderen geïnterviewd. Of ze tegen dezelfde thema's aanliepen, zoals werk, liefde, vriendschap, allemaal dat soort dingen. Dat was meer therapeutisch of zo. Ja? Op de een of andere manier. Ja, ja, ja, ja. Daar heb ik geen traan om hoeven te laten. Of dat ging niet zo diep als het eerste boek. Dat is echt mijn kwetsbaarheid, wat ik daar liet zien. Ja. Waarom wilde je dan wel allebei schrijven? Omdat er heel veel boeken zijn wat gaat over het pleegkind, maar niet wat daarna gebeurt. Hm. En ik vond zelf dat ik zoiets heb van, ik vond zelf dat het een afsluiting was van mijn reis. Is het een afsluiting? Kijk, nee, het is geen afsluiting. Want een pleegkind ben je leven lang, ja, ook in verschillende fases. Maar voor mijzelf is het een afsluiting, zeg maar, wat ik wil laten zien. Ja. Wat ik wil delen. Ja. Die andere reizen hoef ik niet te delen. Nee. Dat mag iemand anders doen. Een andere pleegkind die het stokje van me wil overnemen. Ja. Ja. Ja. Maar je bent er wel erg persoonlijk over. Je vertelt ook de schaduwkanten ervan, maar ook wat je hebt meegemaakt. Had je natuurlijk niet per se hoeven delen om een statement te maken. Ja, maar ik laat mijn kwetsbaarheid zien. Mm-hmm. En zodat anderen het begrijpen van waarom ik ben, wie ik ben, welke rugzak ik draag. Ja. Elk pleegkind draagt weer een andere rugzak. En het is aan een ieder wat hij wil delen. En voor mijn gevoel, zeg maar, en ook voor mijn eigen verwerking, is het goed geweest om het te delen. Ook al vond ik het heel eng, maar voor mij is het goed geweest om het te delen. En had ik het nodig om ook weer anders in het leven te staan en verder te kunnen. Hoe hebben andere pleegkinderen er dan op gereageerd toen jouw boeken uitkwamen? Want ik neem aan dat die het hebben gelezen. Ja, gelezen. Ik heb er ook gesprekken over gehad. Hè? Ook bij lotgenotengroepen. En die hebben positief gereageerd. En sommigen die hebben zoiets, ik ben nog niet zo ver om mijn verhaal te delen. En sommigen wel, hè? Die delen ook hun verhaal in een boek. Of aan de hand van een documentaire, films of tekenen of wat dan ook. Ja. En ik had laatst een lezing in Utrecht. En voor de lezing kwam een vrouw naar me toe. Die was ook pleegkind. En die zei van, die wilde alleen maar eventjes spreken, dat ze het goed vond dat ik mijn verhaal deelde. Zij had geen goede ervaringen, maar ze wensen me wel heel veel succes in wat ik deed. Nou ja, daar doe je het voor. Dus, ja. En je pleeggezin, hebben die erop gereageerd? Hoe vonden die het? Hoe die het vonden? Ja, die hebben meegewerkt, hè? Oh, wauw. En, ik, Toen ik met mijn boek begon te schrijven, mijn eerste boek, toen had ik in het begin had ik ze er niet in meegenomen. En daar werd ik ook op gewezen door de uitgever van: goh, je bent in een pleeggezin opgevoed, maar ik lees niks terug over je pleegouders. Nee. Of over je pleegbroer en zus. En toen dacht ik, oh ja, stom. Helemaal niet bij stilgestaan, maar ik dacht, daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. Maar toen ik ze dat vroeg, zeiden ze, nou, we dachten dat je het nooit zou vragen. Ja? En, ja. En ook hun verhalen staan erin. Hè? Hoe zij er tegenaan kijken dat ik in het gezin ben. En ja, de brieven. Mijn ouders hebben een dagboekje geschreven de eerste dagen dat ik bij hun was. Of de eerste paar maanden. Ook dat heb ik allemaal meegenomen. Was dat niet lastig voor ze dan? Want het was jouw keus om deze verhalen te bundelen. Ja. Zij werden een beetje bijna meegesleept, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ze stonden er wel achter mij. Ze zagen ook wel mijn worsteling. En als ik dat dan nodig heb, dat bedoel ik dus ook met liefde, dan staan ze daarachter. Ja. Als je een cultuurproject maakt, is het altijd belangrijk om er bij stil te staan welke vorm het beste bij past. Jij hebt voor boeken gekozen. Waarom waren dit boeken? Waarom waren dit boeken? Omdat ik op die manier mijn verhaal beter kon weergeven. En het zijn niet alleen boeken, er zitten ook gedichten in. Mm-hmm. Het is een combinatie van het schrijven en dichten, om en om. En wat brengt het dichter jou? Dichter bij mijn gevoel. Ja? Ja. Bij mijn gevoel en dat ik anderen meer hierin kan meenemen. Ja. Ja. En ook dat is voor sommige pleegkinderen, wat ik weer terugkrijg, ook een inspiratie om niet te schrijven, maar ja, te dichten, of omdat ze er niet over kunnen praten. En dat had ik ook in het begin, ja. Was Lily Monori van Dijken, die hier tegenover mij zit, was dat dezelfde Lily Monori van Dijken als voor deze boeken? Nee. Nee, hè? Nee, en dat geven mijn pleegouders en mijn vrienden en zo ook terug, dat ik wel, dat ze zien dat ik een gelukkiger vrouw ben geworden. Ja. En dat kan ik zelf ook wel beamen, ja. Gelukkiger als in rustiger? Of? Ja, ik heb mijn rust gevonden. En omdat jij zei van, moest je dan zoveel geven of wat dan ook van jezelf om je statement te maken? Ja, ik wel. Misschien een ander niet, maar ik wel. Ja. Waarom jij wel? Omdat het voelde voor mij als een soort steen wat ik meedroeg op mijn rug. En nu voelt dat lichter. We praten hier zometeen over verder. Eerst weer muziek. Je wilde graag Teddy Swims horen met All That Really Matters. Ja. Waarom heb je voor die gekozen? Nou, de tekst zegt het al. Zullen we dan maar gewoon gaan luisteren? Ja. Gaan we doen. Learning how to live when there's no one around. It's like learning how to feel when the drugs run out. You can see my scars cause I'm wearing them proud. Even with my broken parts, I feel better now. If I could crawl in the mind and give any advice to my younger self, find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give too much of you to someone else. I'm talking to you now like we're old friends. It'll never be too late to start again. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. Love, love, love. Cause it's all. Someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. All That Really Matters, Teddy Swims op NPO Radio 1. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. De Nacht is Zwart. Ruben van Aften. In de studio zit Lily Monori van Dijken over pleegzorg. Heb je een vraag, wil je wat laten weten? Ja, dan mag natuurlijk appen hè, of bellen naar 0800-1121. Ja, we hebben het al dit hele uur over pleegzorg, Lily Monori. Maar je zei al eerder, we horen heel vaak de negatieve verhalen, niet zo vaak de positieve verhalen. Waarom is dat, denk je? Ja, het is de media van sensatie, denk ik. Als het de negatieve, de negatieve verhalen erover komen. Of kijk, bij het woord pleegkind of pleegzorg. Hebben mensen gelijk al een beeld. En als het dan negatief in beeld is, dan denk ik zo, zie je? Dan wordt het bevestigd. Dat denk ik. Ja. Maar je zit nu ook bij de media. Ja, klopt. Maar nu proberen we die positieve kant natuurlijk. Ja, precies. Dat is wat anders, ja. En ik hoop dat dat ook een beetje bijblijft. Er zijn altijd twee kanten natuurlijk aan een verhaal. Ja. Waarom is dat wel belangrijk dat we dat weten? Want ik denk, als jij in pleegzorg bent opgegroeid en je hebt positieve verhalen, dan weet je het natuurlijk. Ja. Waarom moet ik, die niet uit een pleeggezin komt, deze verhalen wel kennen? Nou, omdat er genoeg pleegkinderen zijn die geen thuis hebben, die buiten de boot vallen. En juist door die negatieve verhalen schrikt dat mensen af. En ik gun elk kind, pleegkind, die buiten de boot valt, dat die net als ik binnen de boot valt, dat daar een pleeggezin voor is. En dat mensen zoiets hebben van, oh, wij hebben extra ruimte in huis of in hart of een plekje voor een kind. Om die te verzorgen. En als het een negatief verhaal is, dan schrikken mensen af. Ja, maar die moeten ook wel verteld blijven worden. Daarom. Want ik ken iemand die in een niet zo goed pleeggezin is opgegroeid. Die is nu volwassen, is de sterkste vrouw die je kent. Ja. Dat mag ook verteld worden, toch? Juist ondanks die ervaringen. Ondanks. Ja. Dat je juist ondanks die ervaringen. Dat kan ook, inderdaad. Ja. Ja, ja. Hoe is de pleegzorg in Nederland eigenlijk geregeld qua dat het er goed uitziet? Hoe ziet het er precies uit? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik denk dat dit soort vragen beter bij een professional van in de pleegzorg gesteld kan worden. Ja, bij mij was het echt 40 jaar geleden hoe de pleegzorg toen was geregeld. En in de loop der jaren is wel heel veel veranderd. Ja. Maar wat ik al zei van verandering is, dat ze echt pleegzorg ook meer gaan richten, dat kinderen gewoon En dat gebeurt al over het algemeen in hun eigen omgeving blijven wonen. En van daaruit dat die steun wordt geboden. En wat ik al zei, er zijn pleeggezinnen tekort. Nou, op deze manier kan uiteindelijk ook dat probleem misschien worden verholpen. Ja, maar juist in de eigen omgeving opgroeien kan lastig zijn. Dat kan lastig zijn. Want dan kom je die triggers elke dag tegen. Ja, maar daar is dus... Ja, dat is niet dat dan een biologische ouder dat alleen doet. Daar zijn natuurlijk steun vanuit de jeugdzorg, maar ook informele steun. Denk aan familie, denk aan een sportclub, denk aan de school, buren. Iedereen wordt er dan voor ingezet. En ja, weet je, ja, de tijd zal leren. Ja. Ik zou er niet aan moeten denken, persoonlijk. Als ik kijk naar mijn eigen situatie. En er wordt natuurlijk wel goed naar gekeken. Kan ook iemand thuis blijven wonen? Ja of de nee? Of moet echt iemand uit huis worden geplaatst? Ja. Maar uit huisplaatsing kan ook traumatisch zijn. Zeker. Voor kinderen. Dus ja, het is even een middenweg vinden. Is pleegzorg dan genoeg gericht op het lot van het kind? Als je het aan mij vraagt... Of toch wat meer op de gezinnen die ze opnemen? Ja. Als je het aan mij vraagt wel... pleegzorg zou meer centraal moeten staan op het kind. Ja. Ja. Hoe verbeteren we dat? Nou, om het kind centraal te stellen. En niet het pleeggezin. Dus het pleegkind in het midden en alles daaromheen... En nu is het echt meer, vind ik, hè, het pleeggezin. Want dat is ook wel waar het vaak fout gaat. Hè? Dat horen we vaak in die negatieve verhalen terug. Dat het in het pleeggezin... Dat het veel meer op het pleeggezin is gericht dan op het pleegkind. Ja, dat kan. Ja, daar zou misschien naar gekeken moeten worden. Een verbeterpuntje, ja. Ja. Ja, ja. En wat dus ook kan helpen, zei je al, zijn die positieve verhalen. Want dat kunnen dan andere ouders misschien op zichzelf toepassen? Of hoe moet ik dat zien? Hoe helpen die positieve verhalen? Positieve verhalen vanuit het pleegkind heb ik het dan. Jong en oud. Hè? Hoe iemand ook maar zijn verhaal wil delen. En juist ook dat pleegkinderen spreken waar pleegouders bij zijn. Laat pleegouders in gesprek gaan met... volwassen pleegkinderen die verbintenissen ook meer uitzoeken. Pleegkinderen meer betrekken. Misschien ook bij plaatsingen. Allemaal dat soort dingen. Ja, ja, ja. En in gesprek blijven gaan. In gesprek blijven gaan. En ja, laat pleegouders bijvoorbeeld ook eens contact zoeken met lotgenotengroepen. Die heb je ook genoeg in Nederland. Hè? Zoals Jongwijs, Before You Too, Expect, weet ik veel wat. Ja. Maar wat kan dat helpen, zo'n lotgenotengroep? Nou, dat vanuit het pleegkind worden de verhalen gedeeld. En dat ze met elkaar in gesprek gaan. Is horen van de positieve en de negatieve verhalen daarover. En hoe anderen... Natuurlijk hebben pleegouders denk ik onderling ook wel van... hoe het gaat hè, met de opvoeding. Maar betrek dan eens een pleegkind erbij. Ja, want daar wordt wel vaak aan voorbij gegaan. Denk ik dat het ook wel voor de pleegouder een enorme stap is. Ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Wordt dat vaak over het hoofd gezien, denk je? Ja. Want wat geeft een ouder op? En wat bedoel je daarmee? Wat geeft een ouder op? Nou ja, dat als ze een pleegkind nemen, wat wordt er dan anders? Dan hebben ze een extra kind in huis, wat eigenlijk niet eigen is. Nee. En dat is heel lastig. En dat is heel lastig, inderdaad. En ook al doen pleegouders hun best, soms kunnen ze ook te geforceerd misschien doen wat een kind afschrikt of wat dan ook. En het blijft ook of een kind met een trauma of een kind die echt die zich of niet thuis voelt of wat dan ook, die weet van ze krijgen een plekje, maar het zijn niet mijn ouders. Nee. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat het is omdat een pleegouder een andere kleur heeft of wat dan ook. Net zoals bij mijn gezin. Ik bedoel, ik vond het niet erg, maar dat kan wel meewegen. Ja. En daar doe je niks aan. Maar ik denk dat daar wel goed naar gekeken moet blijven worden. In de app lees ik ook dat er veel pleegkinderen meeluisteren. Wat zou je graag willen zeggen tegen die pleegkinderen? Dat ze meeluisteren. Nou ja, ik hoop dat ze zich kunnen identificeren met me. En dat ze, mochten ze zich niet veilig voelen, worstelen met hun gevoelens, zoek lotgenotengroepen op of zoek mensen op waar je wel goed mee kan praten en waar je veilig bij voelt. Vraag om hulp. Ja. Blijf niet in het donker zitten, alsjeblieft niet. Daar is het leven veel te mooi voor. We gaan zo naar je laatste plaats. Avicii wilde je graag horen met Wake Me Up. Waarom die? Omdat het eigenlijk over een levensreis gaat. En niet dat het leven je eindbestemming is. En ik vind het juist een heel mooi nummer. Want het leven is een reis met ups en downs. Mm. Dat zometeen, maar we sluiten af met een gedicht van jou. Ja. Lily Monori van Dijken, ik wil je alvast bedanken dat je hier wilde zijn. En ik geef je graag het woord. Dank je wel. Het kind, dwalend in het duister. Een gure koude wind gaat van merg tot been dwars door je lichaam heen. Je spiegelbeeld ruw en vaag, de wereld op je voeten. Verstoten uit het nest, pijn de gebeten hond. Je navelstreng afgescheurd als een mol in mulle aarde. Graaf je stappen naar het licht. Angst voor het buiten, geschreeuw en gefluister. Stemmen om je heen. Blijf uit het licht, bescherming van het duister. Je voeten voelen teer. Waar gloort dat licht? Hoe kom je eruit? Waar is die hand of iemand die je hoort, naar je luistert? Iedereen wil gezien worden. Ook het pleegkind in het duister. Strelende gedachten. De hand op je huid doet je smelten. Een vlam die ontwaakt in je buik. Het bloed gaat sneller stromen. Ogen die je aandacht geven. Vonken in je lijf komen tot leven. Tederheid, warmte geborgen. Een droom die je niet kunt vangen. Een glimlach die bevrijdt. Ouders die het leven verrijken. Op zoek naar liefde, naar warmte. Bescherming van een veilig thuis. Naar steun om de eerste stapjes te zetten. Vrij te zijn om jezelf te ontdekken. Te groeien met vallen en opstaan. Gewoon kind te mogen zijn. Opgroeien in een veilige wereld. In een veilige omgeving. Om je te hechten met liefde om je heen. Om zo de wereld te ontdekken, jezelf te vinden, niet meer ontheemd. De steun in je rug, een arm om je heen, een schouder om op te leunen. Zoekend dat ene kind dat zo kwetsbaar oogt, waarin niet wordt geloofd. Hunkerend naar waar het begint, een hecht en warm gezin. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Premier Schoof verzet zich niet langer tegen een vertrek uit het torentje, zei hij in het tv-programma Umberto a Paris gisteravond. Burgemeester Van Zanen van Den Haag had Schoof en zijn medewerkers opgedragen voor het einde van de maand het pand te verlaten, omdat het vanwege brandgevaar onverantwoord was er te blijven werken. De premier vond eigenlijk dat hij best in het torentje kon blijven, mede omdat in zijn nieuwe onderkomen niet staatsgeheim veilig gewerkt zou kunnen worden. En daarover blijft hij nog met de gemeente in gesprek. In een flat in Leiden heeft vannacht brand gewoed. De brandweer heeft het wooncomplex van 6 lagen aan het Bethaplein ontruimd en 10 bewoners met een ladderwagen uit hun woning gehaald. Alle overige bewoners konden op eigen kracht hun huizen verlaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand brak even na middernacht uit in de technische ruimte. Rond 1 uur werd het sein brandmeester gegeven. En vanwege de rookontwikkeling mochten mensen nog niet meteen naar huis. De Nederlandse estafettevrouwen hebben gisteravond zilver gewonnen op de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse loopsters waren al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten en gingen er met het goud vandoor. Vorige week won Nederland goud bij de gemengde estafette over dezelfde afstand. En met nog 1 dag te gaan heeft Nederland op de Olympische Spelen 32 medailles veroverd. Daarvan zijn er 13 goud en dat is een record. Op de laatste dag zijn er nog kansen op medailles op de marathon en op het baanwielrennen. Nederland staat nu 8e in het medailleklassement. En mocht er nog een gouden medaille bijkomen, dan kan dat nog de 7e plaats worden. China voert het klassement aan, gevolgd door de Verenigde Staten en Australië. Het weer. Overdag breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt 24 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart, die vandaag grotendeels in het teken staat van het kind. Daarom hoor je straks onder andere kinderrechtenactivist Lars Westra, die zelf 17 is, over waarom kinderen meer gehoord zouden moeten worden. Dat straks. Eerst muziek, natuurlijk in thema. Een groep Ierse kinderen ging dit jaar viraal op het internet met een nummer gemaakt door hun muziekschool. En het is onverwacht een enorme hit geworden. Luister naar The Spark van Kevin Crew. Start from my spark and I found it. Je bent nodig. Omroep Zwart. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. De lange mannen die volleybalgoud veroverden op de Olympische Spelen van Atlanta. Ja hoor, en Nederland wordt Olympisch kampioen. De hockeyvrouwen die altijd maar weer moeiteloos goud leken te winnen. Hockeygoud, de armen gaan al omhoog. De voetbalvrouwen die in eigen land Europees kampioen werden. En we hielden van ze. Dit is de beslissing. Dit is de titel. Mooi hè? Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Of toch niet? Ondanks dat je elkaar dus soms haat, heb je ook weer mega veel respect voor elkaar. Haat? Oh ja, ik heb er echt, ja, en ik weet zeker dat zij mij ook, ja. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. En ik leerde de andere kant van de medaille kennen. 8 sporters uit 8 topteams. Van Maatje Paume tot Jaap Stam. En van Demi Vollering tot Ron Zwerver. Ik sprak ze over hoe je teamgenoten je vleugels kunnen geven. Of je de grond in kunnen boren. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden. Ja. Ik heb echt een paar keer huilend om een training gestaan. Want verhalen over pestgedrag, uitsluiting en ruzie komen helaas vaker voor dan je misschien denkt als je gewoon rustig tv zit te kijken. Sporters zijn soms net gewone mensen. Maar dan nog wel een tandje extremer. Waar hebben we het over? Over een balletje die over het net tegen de grond aan moet worden geslagen. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Abonneer je nu en mis geen aflevering. Dit is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Wat gebeurt er als die vanzelfsprekendheid wegvalt en jouw huisartsenpraktijk je juist zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet-crisis. Over een frauduleuze lijmkoning die de huisartsenzorg op zijn kop zette. De Comet-crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I walk on water. I bow beneath. Before I could tell you, oh, that I walk on water. I walk on water. In life, oh, in such a hurry, she thrives as long as you care. Goodbye to all my worries. Cause I walk on water. Be your trust in me. Be your trust in me. Be your trust in me. Be your trust in me. I feel stronger, I feel stronger than I used to. Well, my feet don't know, my feet don't touch the ground. time. Oh, do you trust in me? Do you trust in me? Put my trust in you. Put my trust. Muziek uit IJsland hoorde je op NPO Radio 1. Dat was Kaleo met het prachtige I Walk on Water. Dan, ik heb een heel speciale editie van onze rubriek Voetnoot voor je klaarstaan. We hebben deze uitzending natuurlijk over pleegzorg gehad. En waaronder dus ook veel over kinderen. Ja, en er wordt in de wereld vaak alleen naar volwassenen geluisterd. Maar ook de stem van kinderen zelf is natuurlijk belangrijk. En waarom dat zo is, ligt Lars Westra, vicevoorzitter van het kinderrechtencollectief, toe. Beste luisteraars, mijn naam is Lars Westra. Ik ben 17 jaar oud en in de afgelopen 17 jaar hebben mensen al veel dingen tegen me gezegd. Zo ben ik uitgemaakt voor kinderklimaatsoldaat, moest ik gaan voetballen en achter de meiden aan gaan toen ik mijn mening gaf, en heb ik mijn Twitter-account moeten verwijderen omdat er meer bedreiging en haat op binnenkwam dan ik als 12-jarige jongen aankon. En ik hoor u al denken, wat doet deze jongen dan? Wat voor een bijzondere uitspraken doet hij dat mensen zo boos worden? Nou, ik zal het u vertellen. Ik ben een kinderrechtenactivist. Ik ben ervan overtuigd dat volwassenen naar kinderen moeten luisteren als ze beleid maken. Dat elk kind het recht heeft op een duurzame, eerlijke en veilige toekomst. En dat geen enkel kind gediscrimineerd mag worden. Controversieel, hè? Ik wil het vandaag met u hebben over het recht op een stem. Het feit dat kinderen mogen meedenken en meepraten over zaken die hen aangaan. Eigenlijk had ik hier vandaag ook slechts één zin kunnen uitspreken. Dat had genoeg moeten zijn om alle volwassenen in Nederland ervan te overtuigen om naar kinderen te luisteren. Namelijk de hele makkelijke zin. Nederland heeft het kinderrechtenverdrag getekend. Dus dan moet je ook artikel 12, het recht op participatie, naleven. Helaas overtuigt dit nog niet iedereen. Dat vind ik best apart eigenlijk. En jammer vooral. Gelukkig zijn er nog meer redenen. Zo kan kinder- en jongerenparticipatie het beleid beter maken. Versterkt het de democratie en het vertrouwen in bestuur. Helpt het kinderen in hun ontwikkeling en is het ontzettend logisch. Want waarom vragen we het ons eigenlijk af? Waarom moeten we naar kinderen luisteren? Het wordt namelijk een hele rare vraag als je een andere bevolkingsgroep invult. Waarom moeten we eigenlijk naar vrouwen luisteren? Of naar mensen uit Groningen? Of mensen die midden in de nacht naar Radio 1 luisteren? Als je dat vraagt, word je toch al vrij snel raar aangekeken. En terecht. Maar kinderen worden toch als minderwaardig gezien. Want wij moeten nog voetballen en naar school voordat we volwaardig burger zijn waarnaar geluisterd moet worden. En dat terwijl onze mening heel waardevol is. We gaan het even hebben over de problemen in dit land. Ik noem er een paar. Het klimaat, jeugdzorg, discriminatie, stikstof, armoede, kansongelijkheid, polarisatie, woningmarkt, inflatie, personeelstekort, angst voor oorlog, nog een keer jeugdzorg. En ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal veroorzaakt door volwassenen die ook niet in staat gebleken zijn om ze op te lossen. Dus waarom niet een keer een ander perspectief gebruiken? Waarom geven we kinderen niet de kans? Want wij denken over het algemeen meer in mogelijkheden, out of the box, en we zijn meer toekomstgericht. Omdat wij waarschijnlijk nog langer op deze aarde rond moeten lopen. Op het moment dat wij een stem krijgen, dat wij serieus genomen worden, kan een vonkje enthousiasme uitgroeien tot een vreugdevuur van ambitie. En wat als we dat niet doen? Als we niet serieus genomen worden? Dan mag ik straks aan mijn kleinkinderen in 2100 gaan uitleggen hoe we daar zijn gekomen. En wat er mis is gegaan. En ik ga afsluiten met een stukje uit het dagboek van mijn kleinzoon uit het jaar 2100. Als we echt zover komen. Vandaag vierde ik mijn 8e verjaardag. Mijn opa en oma kwamen langs. Van hen kreeg ik een klein potje van iets wat ik niet herkende. Het zag er glinsterend uit. Met een soort gouden gloed. Ik vroeg wat het was. En mijn opa moest slikken. Ik merkte dat hij verdrietig werd toen hij zei, het is honing. Ik wist helemaal niet wat honing was, dus ik vroeg hoe het gemaakt wordt. Dit wordt niet meer gemaakt, zei mijn opa. Het werd gemaakt, vroeger. Bijen maakten dit, vulde mijn oma aan. Kleine beestjes. Ik was erg verbaasd. Kan een klein beestje dit maken? Mijn opa antwoordde, jazeker, dat iets misschien klein is, betekent niet dat het geen grote dingen kan. Ik vond het magisch. Mijn opa vervolgde, hadden ze dit vroeger maar ingezien? Waren ze vroeger nou maar doorgegaan met de kleinste mensen uit te nodigen aan de grootste tafels? Dan had de wereld er waarschijnlijk nu heel anders uitgezien. Het leek even goed te gaan. Ze luisterden naar ons. We kregen zelfs een plek aan die grote tafel. We mochten meepraten met bedrijven, organisaties en zelfs overheden. Ze luisterden toen we ons zorgen maakten. Toen we ze vertelden wat wij belangrijk vonden. We wisten dat we door elkaar te respecteren tot de mooiste dingen konden komen. Want alleen samen konden we de problemen oplossen en de wereld een stukje mooier maken. Even waren we gelijkwaardig. Konden wij hen helpen en zij ons. Steeds vaker voelden we ons gehoord en voelden we dat de impact maakte. Het was zo eenvoudig om deze goede lijn door te trekken. We wisten hoe het moest en wij, de kinderen, stonden er te springen om te helpen. Toch kregen we niet het podium waar we op het einde zelfs versmeekten. Weet je, zei mijn oma, sommige van hen waren er niet eens meer op deze aarde toen de bijen uitstierven. Laat staan dat ze nu zien hoe ze de aarde hebben achtergelaten. Ik zou willen dat we terug konden in de tijd, naar toen we het nogal hadden kunnen redden. Ik vroeg haar naar welk jaar we dan zouden moeten gaan, wat het omslagpunt was. Zonder twijfel zei ze 2024. Dat was het jaar waarin we jeugdparticipatie konden gebruiken om de verwoesting van onze aarde en onze maatschappij tegen te gaan. Dat was het jaar waarin iedereen moest beseffen dat het normaal was om naar kinderen te luisteren. Dat was het jaar waarop we alles konden voorkomen. En dan vraag ik nu aan u. Zullen we het voorkomen? Het is aan u, want de volgende generatie is er klaar voor. Fijne nacht. Dankjewel voor je bijdrage. Vicevoorzitter van het kinderrechtencollectief Lars Westra. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Er zijn grote problemen in de wereld en de volwassenen hebben al genoeg pogingen gehad om die op te lossen. En daarom wordt in de podcast Kind kan de was doen van Tony Media getest of kinderen ons niet kunnen helpen om eindelijk van het probleem af te komen. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Maxim Hartman. Ja, het is niet mijn probleem, maar het moet natuurlijk wel opgelost worden. Daarom zit ik hier met een expert op het gebied van... Kriptas. Welkom bij Kind kan de was doen. Mijn naam is Maxim Hartman en ik zit hier naast Guus en Pim. Pim en Guus. Ja. Dat klopt, ja. Hè? Jullie zijn familie van elkaar? Ja. Hoe oud? Zes. Jullie zijn een tweeling? Ja, ik ben er eerder uit gegaan. Oké, dus jij bent ouder? Ja. Zijn jullie één-eiig of twee-eiig? Twee-eiig. Ja, wat is het nou? Één-eiig. Waarom zei je twee dan? Nee, laat me ongeluk. Zal ik even uitleggen wat we vandaag gaan doen? Ja. Ik heb jullie uitgenodigd als expert. Dat zie je niet vaak, een tweeling als expert. Jullie mogen elkaar aanvullen. En we gaan een probleem bespreken wat al heel lang bestaat. Ja. En waar we eigenlijk geen oplossing voor weten bij grote mensen. Daarom roepen we de hulp in van jonge mensen, in dit geval jullie. Wie kan er goed lezen? Ik. Nou, ik geloof toch Pim iets meer. Wat staat daar? Kryptos. Ja, het klinkt als een Griekse drankje. Hoe zeg jij het? Kryptos. Kryptos. Het is eigenlijk cryptos. Maar Kryptos is eigenlijk de oorspronkelijke Griekse naam. En dat is prima. Goed dat jullie ons daar eens even op wijzen. Dat je het eigenlijk uitspreekt als Kryptos. In plaats van Kryptos. Kryptos. Weten jullie wat crypto's zijn, jongens? Ja, onzichtbaar geld. Onzichtbaar geld. Die je niet kan zien. Hoe denk jij over crypto's? Ik denk dat het niet waar is. Nee, het is vaak fake. Dat klopt. Zal ik het aan jullie uitleggen wat crypto's zijn? Ja. Jongens, als je een snoepje koopt, hè, doe je dan normaal met geld, toch? Ja. Ja, precies. Ja. Maar nu kan je dus ook dingen kopen met een crypto. Er zijn hele slimme mensen, ook wel computernerds genoemd, die hebben computergeld gemaakt. En daardoor kun je ook mee betalen. Het is niet echt geld wat je vast kan houden, maar het zit in de computer. Dus dan krijg je elke dag steeds meer. Dat kan, maar het kan ook steeds minder worden. Dat is het leuke. Je kan, dat computergeld kan je ook verkopen aan iemand anders. En dan kan je er misschien opeens 100 snoepjes van kopen. Dat komt omdat de waarde van de crypto ineens heel hoog is en dan weer heel laag. Hij kan ook weer dalen. En dan kan je dus heel veel geld aan verliezen. Hebben jullie wel eens zo'n blokketting gehad van snoepjes? Zo'n ketting van snoepjes? Ja. Nou, daar is het op gebaseerd. Als mensen dat allemaal willen hebben, dan wordt dat geld waard. Of geld waard. Nee, het was geen geld waard. Je kan het wel... Ja, het is heel ingewikkeld. Krijg jij zakgeld? Ja. Hoeveel? 1 euro. Zijn jullie een beetje goed met sparen of met... Weet je, wat, ja. Ja. Wat sparen jullie? We hadden eerst... We sparen voor een Nintendo. Nou, dat is heel mooi. Dan zullen jullie ook dol zijn op crypto's. Want als je bijvoorbeeld 1 euro in een crypto doet... dan kan het zomaar de volgende dag ineens 100 euro... en heb je ineens die Nintendo gewoon. Hoef je ook niet meer te sparen. Maar 32 hadden we eerst. 32 euro? Ja. En heb je het belegd in crypto's? Nee. En waar zijn die 32 nu dan? Die hebben we weggedaan. Weggedaan? En, nee, die hebben we aan iemand gegeven. We hebben 12,50 voor een transformer gekocht. Het is geen touw en vast te knopen, dit verhaal. Maar het zou voor jullie zelf rete interessant zijn. Ja. We gaan door. Willen jullie later rijk worden? Nee. Ja, zoals Dagobert. Ik. Hebben jullie wel eens van de bitcoins gehoord? Nee. Bitcoins? Nee? Nee. Ethereum? Nee. Ripple? Nee. Jullie kennen de crypto's eigenlijk niet? Nee. Het is volledig aan jullie voorbij aan het gaan. Ja. Guus, vertrouw jij banken een beetje? Nee. Nou, rustig. Lijkt het je eng om al je geld aan de computer toe te vertrouwen, Pim? Nee. Nee. Waarom doen volwassenen dat wel, denk je? Omdat... Hun weten al wat meer dan de kinderen, dus dan geloven hun wel. Jij zei, grote mensen weten meer dan kinderen. Ja. Is dat zo? Ik vraag het me af. Ja. Want mensen gooien al hun geld in die crypto's... en daarna zakt het als een malle en dan gaan ze lopen janken. Dat die koers zo gedaald is. Dus zo goed hebben ze het ook weer niet door. Ja, nou. Lacht erom, maar het is natuurlijk vreselijk... dat volwassen mensen zoveel geld in bitcoins lopen te pompen... en dan gaan janken als de koers daalt. Ja. Stel je voor, jongens, je koopt 10 snoepjes. Het kunnen er 200 worden, maar het kunnen er ook 0 worden. Zou je dat aandurven? Als je met 10 snoepjes begint, 20 keer zoveel snoepjes... of 0 snoepjes, zou je dat aandurven? Nee, echt niet. Wel met 0. Niet met 0, maar wel met 200. Ja, maar dat is nou eenmaal, dat is het risico. 0. Anders moet je te veel geld uitgeven. Nee, maar kijk, als je geen risico's durft nemen, moet je niet in bitcoin stappen, zeggen jullie. Hoe zie jij de koers van de bitcoins de komende tijd zich ontwikkelen? Wat bedoel je? Ja, je kan je wel van de domme houden, maar je bent gewoon expert. We hebben je hiervoor uitgenodigd. Gaat die koers van die bitcoins omhoog of omlaag? Omhoog. Ja, en jij? Omlaag. Hebben we dus niks aan. Als je geen crypto's hebt tegenwoordig als 6-7-jarige... val je dan niet een beetje buiten de boot? Jawel, klein beetje buiten de boot. Ja. En wat doe je daaraan dan? Ga ik gewoon crypto's kopen. Precies. Je laat je toch door de groepsdruk beïnvloeden. Jullie gaan nu ook crypto's kopen. Nee. Dus zo nee. werkt het. Nee, dat alleen, gaan we doen. Kopen. Nee, echt niet. Jullie zijn een soort schapen. Maar dan kunnen we toch een dun doen. Of zijn jullie woke? Guus en Pim, we gaan naar de oplossingen toe. Ja? Dus ik geef jullie 2 oplossingen. Dan mogen jullie uitkiezen wat de beste oplossing is. Ik hoop dat jullie het eens worden, maar dat lijkt me wel. Jullie zijn tweeling, dus jullie komen uit 1 ei. Dus jullie denken gewoon hetzelfde. A. Ik snap geen reet van crypto's. Maar als ik daardoor mijn hele leven containers van snoep kan laten bezorgen, waarom niet? Of is het B, het zou verboden moeten worden, want de hebzucht van mensen kent geen grenzen. Is het unaniem? A? Ja, A. A. Dus je snapt er geen reet van, maar zolang je er zelf beter van wordt, doe je gewoon gezellig mee. Ja. Dus, kortom, moeten we in crypto stappen, ja of nee? Ja. Ja. Ja. Unaniem. En waarom? Omdat dan kan je heel snel 100 euro krijgen. Precies. Dus die hebzucht moet toch winnen van het verstand. Ja. Hallo? Ja. Zeg je ook even ja? Ja, ik heb elke zondag maar zak geld. Zo weinig. Ja, moet je crypto's vragen voortaan? Waarom vraag je geen crypto's aan je ouders? Die kan ik dan kopen, toch? Ja, dat kan. Maar je kan ook gewoon gelijk crypto's vragen in je wallet. Of heb je nog geen ketting chain block technologie? Die heb ik als ik nog al. Ja? Zo'n ketting. Ja, heb je zeker opgevreten? Ja, sowieso. Waarom niet? Nou, omdat dat de technologie is waarmee je crypto's kan minen. Kan je het wel opvreten, maar je kan het ook gewoon investeren in je miningsproces. Heb je er eentje? Nee, als ik er een zou hebben, zou ik hem niet aan jullie geven. Jullie vreten hem gewoon op. Nee. Dat zei je net. Hij heeft een hele losse tand. Heb jij een losse tand? Jezus. Maar hoe kan die zo los zitten, serieus? Zal ik hem eruit trekken? Nee, echt ja, niet. Ja, joh. Gewoon even doe het even al, pijn. Hij heeft al gebloed. Kom, doe het even pijn. Ik zal het in één keer doen. Ja? Dan ben je er vanaf. Oké, ik ga je weg. Hij zit zo los. Kom op, ik trek hem los. Doe het niet. Waarom niet? Ik ga je weg. Een beetje expert zet zich over zijn angst heen. Kom op. Ik weet het niet. Ik ga je weg. Straks als hij... Gaat hij hard huilen? Ja, heel hard. Oké, laat maar dan. Oké, dit was het. Jij krijgt nog snoepjes. Ja. Nee, jij bent te laat. Dat is niet meer. Ja, sorry. Dag, jongens. Tot nooit meer. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Elton John op NPO Radio 1 in de Nacht is Zwart. The Bitch is Back, hoorde je. Als je vaker luistert, dan zul je mijn stem, maar ook die van Wefik, Lara en Namasira, onze collega's, vaker horen op je zaterdagnacht. Maar naast het presenteren hebben we ook de presentatorenrubriek, waarin elke week één van ons schrijft en praat over een thema dat ons interesseert, intrigeert of misschien wel irriteert. En deze week is het de beurt aan Wefik over... de wetenschap. Een prachtig iets, als je het mij vraagt. En sterker nog, het is het mooiste wat er is. Maar voor de een is het gelul en voor de ander flauwekul. Maar de wetenschap is een schat. Een schat voor velen en dus ook voor jou en mij. En eentje waarvan ik denk, daar moet je vanaf weten. Want tijdreizen, vliegende auto's of een algoritme dat iedereen gelijk behandelt... kent altijd één gezamenlijke oorsprong. De wetenschap. Daar moet je wat van weten, schat. Iedere maand krijg je van mij een stukje wetenschap dat onze wereld heeft gevormd zoals we hem kennen. Luisteraars, jong en oud, gegroet vanuit de Avengers hoofdkwartier. Vandaag gaan we het hebben over de samenkomst van mens en machine. Op een manier die velen van ons een lange tijd onmogelijk achten. Een titaniumorgaan. En dan hebben we het niet eens over een arm of een been. Nee, het gaat over iets veel complexer. Iets wat de wetenschap nog onsterfelijker maakt dan het al is. Een hart. Een splinternieuw titaniumhart dat net zijn debuut heeft gemaakt in de medische wereld. Een hart zo robuust en krachtig dat het je meteen doet denken aan Iron Man. En zijn arc reactor. Je weet wel, dat blauwe ding op zijn borst, zeg maar. Maak je borst maar nat, slechterikken. Want als je dacht dat één Iron Man al gevaarlijk was... wacht maar tot er ineens een heel leger voor je deur staat. Oké. Genoeg geklier. We gaan het deze keer hebben over kunstharten. Want er bestaat zowaar een titanium hart. Even terug in de tijd eerst. De geschiedenis van het kunsthart begint in de jaren 50... toen wetenschappers voor het eerst probeerden om het menselijk hart volledig te vervangen met een mechanisch apparaat. De eerste kunstharten, nou ja, die waren zo zachts gezegd primitief en redelijk log en slechts in staat om iemand een paar uur in leven te houden. Maar naarmate de technologie vorderde, begonnen de kunstharten steeds beter te functioneren en ook langer mee te gaan. In 1982 was er een grote doorbraak met het Jarvik 7 kunsthart. Het eerste kunsthart dat langere tijd in een menselijk lichaam functioneerde. Het gaf patiënten soms een paar maanden en in zeer zeldzame gevallen zelfs jaren extra tijd. Maar goed, het bleef desondanks een tijdelijke oplossing. De apparaten waren groot, kwetsbaar en hadden veel complicaties. Maar nu zijn we aanbeland in 2024, een jaar waarin alles mogelijk lijkt. Zo ook met dit, want we staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Een 58-jarige man in de Verenigde Staten kreeg onlangs het allereerste volledig titanium kunsthart geïmplanteerd. De Bifacore Total Artificial Heart. Dit apparaat is geen hart zoals we dat kennen. Het is een stevig, dubbelkamerig apparaat dat even groot is als een vuist... en ontworpen is om de volledige functie van een menselijk hart over te nemen. Het fascinerende aan dit nieuwe hart is dat het niet klopt zoals een echt hart... maar toch krachtig genoeg is om het lichaam van bloed te voorzien. Zelfs daar is inspanning. Dit is geen zacht, teder orgaan zoals we hem kennen, maar een onbreekbare machine... uitgerust met een magnetisch zwevende rotor die bloed als het ware door het lichaam pompt zonder enige wrijving. Het is bijna alsof het echt door Tony Stark, de man die beter bekend is als Iron Man, alsof hij dit zelf ontworpen heeft. Een hart dat net als zijn arc reactor de drager van energie voorziet. Maar dan niet om een enorm pak van ijzer te laten vliegen, maar gewoon simpelweg om te leven en ook om fysieke inspanning te verrichten. Maar goed, alle gekheid op een stokje, de echte impact van deze technologie kan niet worden onderschat. Jaarlijks wachten duizenden mensen op een harttransplantatie en nou ja, er is simpelweg te weinig aanbod aan donorharten beschikbaar. Dit titaniumhart maakt het mogelijk om de wachttijd drastisch in te korten. Of op lange termijn misschien zelfs compleet overbodig te maken. Natuurlijk zijn we nog in een vroeg stadium. Het Bifacore hart heeft zijn eerste test doorstaan en werkt 8 dagen lang perfect voordat een donorhart beschikbaar kwam voor de patiënt. Maar de potentie is enorm. Dit hart is gebouwd om lang mee te gaan. En in het lab draait het inmiddels al 4 jaar zonder enige problemen. We hebben dus misschien geen echte Tony Stark in onze wereld, maar de technologie die hij symboliseert komt steeds dichterbij. We staan zowaar aan het begin van een nieuw hoofdstuk in de geneeskunde, waar kunstharten misschien wel de norm kunnen worden. Het idee van een onbreekbaar hart, een hart van metaal, is niet langer science fiction. Het is de toekomst. Een toekomst zoals we hem allemaal zullen gaan kennen. En wie weet, misschien hebben we over een paar jaar allemaal wel een beetje Iron Man in ons. Wie zal het zeggen? Zo, dat was hem voor deze keer. Volgende keer ben ik er weer. En vergeet niet, wetenschap, dat is pas weten. Schat. De nacht is zwart. Ruben van Aften. Papa, kan ik even met je praten? Ik heb niet zo goed geslapen. Ik vroeg me dingen af. Er gebeurt nogal wat met ons deze dagen. Ik kan het niet verklaren. En daarom loop ik vast. En ik kan best goed vechten. En ik kan best wat hebben. Ik weet het, maar deze is lastig. Ja, deze is lastig. Zelfs voor mij. Zelfs voor die Superman jongen van je. Zelfs voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit is ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Alles gaat nu niet zoals ik hoopte. Anders dan mijn dromen. Mijn papa doet zijn best. En ik probeer alles te leiden over bergen. En jij mocht het niet merken. Maar liegen kan ik slecht. En ik weet dit gaat lukken. Ja, ik weet dit moet lukken. Maar geef me even de tijd. Want alles kost tijd. En zelfs voor mij. Zelf voor die Superman, vader van je. Zelf voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit wordt ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Glenn Faria samen met zijn zoon Jair. Terug naar nu, hoorde je op NPO Radio 1 in De Nacht is Zwart. Dan... Deze muziek herken je natuurlijk direct. Het is de herkenningsmelodie van Soldaat van Oranje. Ooit een film natuurlijk en nu een succesvolle musical... die alweer bijna 14 jaar loopt. Over de verzetstrijd van Erik Hazelhoff-Roelfsema. En dan denk je misschien, waarom zou je nou aandacht besteden... aan een stuk van bijna 14 jaar oud? Nou, er komt binnenkort een volledig vernieuwde versie. En een van de hoofdrollen wordt daarin gespeeld door Sabri Saad El Hams. Acteur, hele goede nacht, Sabri. Een hele goede nacht. Ja, word je gelijk enthousiast van deze muziek? Ik moest meteen lachen. Ik word heel gelijk enthousiast. Het is meteen herkenbaar. Ja, natuurlijk. En zit je dan ook gelijk in het verhaal of valt dat wel mee? Ja, ik zie het meteen gebeuren. Ja. Ik zie meteen iedereen op het toneel staan en rennen en spelen. En het verhaal vertellen. Ja, en daar kijk je ook wel naar uit, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut, absoluut. Het is ook wel spannend. Ik vind het ook wel spannend. We zijn nu de tweede week achter de rug gerepeteerd. En we hebben nog 2 weken te gaan. drie weken. En dan staan we weer voor een volle bak te, helemaal. Ja. Ja, en de show loopt al bijna 14 jaar, bijna drie keer de lengte van de Tweede Wereldoorlog. Waarom was het nou tijd voor een update van dit verhaal? Want het is blijkbaar heel erg succesvol. Ja, maar dat vind ik ook wel, vind ik ook wel mooi en goed en ja, ook wel nodig. Ik kan niet per se in de hoofden van de makers van de creatieve team duiken. Maar ik kan me voorstellen als kijker, als theaterpubliek, want dat was ik tot nu toe, tot het moment dat ik erbij betrokken was. Kan ik me voorstellen dat het nodig is om even opnieuw te kijken naar wat je hebt. En of het nou nog mee kan draaien in deze tijd. Of het niet misschien nog op te smukken is met nieuwe technieken die je, die je nu voor de hand liggen, voor de hand hebt na 14 jaar. Vooral de visuele effecten en zo. En het verhaal een beetje aan te scherpen en dingen een beetje beter te maken dan dat je de afgelopen 14 jaar vertelt. Scherper, verdiepen, nou ja. Nou ja, we zeggen natuurlijk ook wel, never change a winning team. Dat hebben ze ook 14 jaar gedaan. Dat hebben ze inderdaad. Maar misschien moet je ook af en toe een beetje en proberen een nieuw team beginnen om een risico te nemen of jezelf te verbeteren. Dat moet je ook wel doen. Ja. Je moet zo even een beetje even frisse wind doorheen laten waaien om te kijken wat je of het inderdaad echt zo'n dijk van een verhaal is. Ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. En wat houdt die frisse wind dan in dit geval? Vooral de visuele effecten worden aangescherpt, gebruikmakend van wat er nu mogelijk is. En verdieping in een aantal rollen. Bijvoorbeeld, ik kan praten over in ieder geval mijn rol van het zand, die ik dan speel. Waarvoor ik gevraagd ben. En ik heb het eigenlijk nooit gezien. Dus dan moet ik even erbij vertellen. Ik heb het nooit gezien, maar wat ik hoor dat van het zand eigenlijk was, is nu iets dieper. Zit meer een verdieping in. En in de verhouding tussen hem en de koningin. Mm-hmm. Is er een scène bijgekomen dat het dat het heel spannend maakt. Namelijk dat de koningin aan hem vraagt van, als ik ooit in de handen van de Duitsers val, wilt u mij dan doodmaken? En dat is wereldschokkend. Ik vond toen ik het las, dacht ik, jeetje, wauw. Dat heb ik nog nooit geweten. En dat is echt nieuw. Dat zat er niet in. En dat is nooit verteld. Dus dat moeten we even kijken en checken en dubbelchecken of het allemaal waar is. Mm-hmm. Maar dramatisch gezien is het van levensbelang. Ja, ja, nee, dat lijkt me ook inderdaad. En ook een vernieuwing in het verhaal is dat er eigenlijk kleurenblind gekast is, hè? Ja. Ja, ik vind het niet. Ik vind het een plicht tegenwoordig. Ik vind het geen vernieuwing meer. Dus inderdaad, het feit dat ik gebeld ben om gevraagd werd of ik die rol wilde spelen en de verbazing dat bij mij opkwam, was op zichzelf al een teken. Mm-hmm. Weet je wel, dat het echt tijd is om gewoon, dacht ik. Oké, van het zand. En dan de combinatie van het zand, Sabri Zadelhams, gespeeld door Sabri Zadelhams. Die combinatie van die twee namen vond ik wel spannend. Weet je wel, dat je inderdaad gewoon kleurblind cast en iedereen door iedereen. Iedereen laat spelen door iedereen die het goed kan spelen. Ja, ja. Waarom is dat zo van belang? Het is vanzelfsprekend. Het is niet zo eerst van belang. Het moet vanzelfsprekend zijn. En dat is het nooit geweest. Nee. Dus in die zin is er een verandering. Dan is een verandering gaande. Niet alleen bij Soldaat van Oranje, maar in de kunstwereld, gelukkig. Maar dit ook als teken. En dan moeten wij inderdaad als gekleurde makers, gekleurde acteurs, acteurs van kleur, enthousiasmeren. Dus zodra het gebeurt, moeten we inderdaad met beide handen aanpakken en het noemen. Ja. Eren en aanpakken en stimuleren en overal benoemen en dat het een normaal ding wordt. Ja, maar bij sommige historische figuren is natuurlijk huidskleur wel erg belangrijk. Ik zeg maar, een Martin Luther King door een witte acteur zou ik heel gek vinden. Nou, ik zou het geweldig vinden als dat opgespeeld wordt. Ja? Ja, maar het is altijd andersom geweest. Dus Othello werd altijd gespeeld, althans vaker gespeeld... door een witte acteur die een beetje zwart gesminkt wordt. Mm-hmm. Dus andersom is altijd wel het ding geweest. Dus Martin Luther King zou me niet verbazen... dat het ooit gespeeld is door een witte acteur die een beetje... Maar Hamlet werd tot 10 jaar geleden nooit gespeeld door een donkere acteur. Dus... Dat is de verandering. De verandering is de andere kant, meer de andere kant. Dat alle rollen, Hamlets en alle blanke, witte rollen of helden... gespeeld kunnen worden door zwarte helden, zwarte acteurs. Ja, ja. En welke toevoeging heeft dat? Want ik heb Bonnie bijvoorbeeld gezien, Bonnie the Musical... waarin dat dus ook gebeurt. Alle rollen worden door zwarte mensen gespeeld, ook de witte rollen. En wat je daar zag, was dat het een soort extra laag gaf aan die rollen... Ik weet niet. Kijk, het gaat maar om de kwaliteit van het spelen zelf, van de acteur zelf. Ja. De acteur brengt altijd iets mee. Dus ik ga iets anders meebrengen dan mijn collega die dezelfde rol speelt. Om de dag zou ik maar zeggen, we spelen hem 6 keer per week. En dan wordt het 3 keer door mij en 3 keer door Tijn Dokter. Ja. En Tijn die speelt hem... bedoel, we worden allebei op dezelfde manier geregisseerd door Teu Boermans. Alleen het feit dat ik het doe, dat ik Teu Boermans bij wijze van spreken nadoe... en Tijn Dokter hem nadoet. Het feit dat ik ben en Tijn Tijn is anders. De kleur van de stem is anders, de temper, De geschiedenis die je meeneemt op het toneel. En dat is de toevoeging. Ja. Ik heb altijd gedacht, de beste manier om elkaar echt te ontmoeten en te begrijpen, is elkaars rollen te spelen. Hm. Ik heb in mijn leven een paar keer. De eerste keer dat ik een Joodse karakter moest spelen, moest ik me echt overheen zetten. Want ik ben opgevoed als Egyptenaar die altijd iets tegen de policy van Israël heeft. Dus ik was altijd heel gevoelig om opeens gevraagd te worden om een Joodse man te spelen. Ja. En toen ik dacht van oké, maar ik ben acteur, kom op, ik moet het ook kunnen spelen. En ik moet het ook gewoon met mijn mond kunnen krijgen en de Torah-teksten op dezelfde manier kunnen prevelen op het toneel. He, want die man had dat, was orthodox Joods. Als de Koranteksten vond ik het geweldig om dat te ontdekken. En dat is de manier om elkaar, om dichter bij elkaar te komen, om te begrijpen wie de ander is. Je leeft letterlijk in de ander. Ja. Absoluut. Dan zoek je de overeenkomsten en niet alleen de verschillen. Op de verschillen hameren. Want dat weten we nu wel. Dat er verschillen zijn, dat weten we nu wel. Maar de overeenkomsten. En welke overeenkomsten zitten er dan tussen Van het Zand en Sabri Saad Al-Hamd? Mensen. Mensen zijn. Mensen van een, met sterke kanten en zwakke kanten. En... en het is eigenlijk vooral het verschil tussen de Tijn Dokter of de hele lijst, de hele witte lijst van witte acteurs die rol gespeeld hebben, en ik. Dus het is niet meer de Van het Zand, want dat speelde bezoek je altijd, van welke rol je speelt, van wat heeft hij van jou en wat kan je aan toevoegen. Dus ik herken wel inderdaad wat dingen van hem. Het mechanisme van hoe die met zijn koningin omgaat. Hoe die, mm-hmm. Maar het is vooral die andere acteurs, de acteurs onderling. De acteurs die dat spelen. Wat is het verschil tussen die en die? Wat is het verschil tussen... en daar ga je het inzoeken. Maar ja, dat is, ik benader hem als een rol van iemand die ik probeer te begrijpen. Waarom doet hij wat hij doet? Ik probeer hem te begrijpen door mezelf in die situatie te verplaatsen. En die teksten die ik dan heb gekregen te interpreteren of te eigen te maken. Ja, ja. En zijn er dan antwoorden voor jou op gevonden? Waarom doet die man wat hij doet? Ja. Ja, nou ja, de grootste vraag bij die man is van hoe ver gaat je loyaliteit? Mm-hmm. Hoe ver kan je loyaliteit gaan in een oorlogstijd? Als het erop aankomt, hoe ver kan je loyaliteit gaan? Kan je inderdaad op het moment dat jouw koningin, en je bent haar adviseur, aan jou vraagt: ik wil niet in de handen van de Duitsers vallen. En op het moment, ik wil niet levend in de handen van de Duitsers vallen. Wil je me op dat moment je pistool op mij richten en mij doodschieten? Doe je het of doe je het niet? Ik weet het zelf niet. Ik probeer gewoon echt. Soms doen we gewoon heldhaftig en zeggen: ja, natuurlijk. Je wil namelijk heldhaftig zijn, maar je weet het echt niet. Ik hoop dat ik het wel doe, dat ik het zou doen. Dat ik de heldhaftigheid in mezelf kan hebben en de goedheid in mezelf zou houden. En mijzelf en mijn omgeving en mijn gezin kan verdedigen. En mijn geliefde koningin op dat moment kan doodschieten om haar niet in de handen van de rest te laten vallen. Maar ja, dat is wel echt. Ja, dat vind ik wel een goede vraag om het antwoord op te vinden. Ja, en ik vind dat ook een hele mooie vraag. Omdat ik ook denk, juist in toneelstukken en in musicals en in films zijn personages altijd larger than life die alles doen wat we normaal niet zouden kunnen en durven doen. Maar jou van het zand klinkt echt als een mens met dilemma's. Ja, absoluut, absoluut. Dit is geen superheld, zeg maar. Nee. Nee, hij probeert juist de heldhaftigheid in het stuk te temperen. Laten we niet met z'n allen doen alsof wij helden zijn. Hè? Hazelhoff, doe niet alsof je bent een accidental hero. Je bent toevallig nu even een held. Maar je bent maar een student die eigenlijk moet je meer en meer oefenen. Dus hij probeert. Hij is wel heel praktisch, pragmatisch en juist een anti-held. Zo zou je kunnen zeggen. Ja. Dus in die zin menselijk, ja. Ja. Jij zelf bent voornamelijk bekend als toneelacteur. Is het dan voor jou toch ander soort spelen nu je in een musical gaat? Ja. Kijk, ik tegen iedereen, alle musicals, ik ben er voor 3 gevraagd tot nu toe. Meteen gezegd, ja, maar ik kan niet zingen. Althans, ik kan niet. Ja, ik kan me wel vragen voor een zingende rol, maar ik kan echt niet zingen. Maar vooral niet. Niet Nederlands zingen, ik bedoel niet Westers. Ik weet niet wat het is, maar ik heb daar echt helemaal niks mee. Ik luister heel graag naar, maar op het moment dat ik het moet herhalen, moet nadoen, dan lukt het heel vaak niet. Nee. Arabische muziek daarentegen begrijp ik alles van. Begrijp ik, weet je wel, hoe dat gaat en ik begrijp waar het vandaan komt en de melodie en de toonladder en de toonhoogte. Nou ja, dan begrijp ik de nuances. Nogmaals, de westerse muziek, daar begrijp ik geen bal van. Ja, ik wilde je nu heel graag tegenspelen omdat je Pilatus in The Passion hebt gespeeld, maar ik heb het even opgezocht. Je bent de enige Pilatus die niet heeft gezongen. Nee, niet zingen. Ja, nee, klopt. Ja, klopt. Ja, ik zing niet. Vraag me altijd voor de sprekende rol, de spelende rol. Dus enige rol die niet zingt in een musical. Daar kan je me voor vragen. Ja, dat is in dit geval gebeurd, namelijk van het zand. Je hebt de oude show dan niet gezien. Is dat voor jou als acteur een bevrijding of toch een beetje een belemmering? Dat je niet de eerdere versies hebt gezien? Nee, het is eigenlijk een bevrijding. Maar ja, want ik wil niet Ik heb even nu de afgelopen week een beetje teruggekeken naar hoe het was. En dan ben ik eigenlijk blij achteraf dat ik het niet gezien heb. Ja. Ja. Want ik zette ook gewoon een beetje doorheen van... zo doet hij dat. Ik ga het toch anders doen. Hè? Maar zoveel mensen hebben het wel gezien. Ja, jij en ik zijn denk ik de enige twee Nederlanders die het nooit hebben gezien. Maar nu ga jij komen, hè? Ja, is goed. Nee, maar ik bedoel meer. Dan gaan mensen het misschien wel vergelijken met de oude show. Of maakt dat je niet zo uit? Jawel, het maakt me niet uit, maar het gaat wel gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja. En ik vind het zo goed dat het jullie bijvoorbeeld, en ik hoop dat dat het echt zo om ons heen gebeurt, dat het opvalt. Weet je wel, van ik heb het ook zo. Ik vind het alleen de van het zand gespeeld door Sabrina de Lams. De combinatie van de twee namen vind ik echt heel goed. Dat moet vaker gebeuren. Weet je wel, het moet vaker gebeuren dat je gewoon echt denkt, dat tot het niet meer gebeurt. Je moet er doorgaan tot het niet meer gebeurt en dan loslaten. En dan kunnen we iedereen laten spelen. En wat je zegt, ik bedoel, dus het moet niet een vernieuwing zijn. Het is een feit. De toekomst van theater zijn, zeg je eigenlijk. Ja, het moet een plicht zijn, bij wijze van spreken. Ja. Niet gedwongen, want... Hamlet nogmaals, om het nog te benadrukken, want dat is het meest gewilde rol voor alle acteurs, jonge acteurs die afstuderen, iedereen wil Hamlet spelen. Ik ook toen ik van de toneelschool kwam, maar ik werd in mijn tijd, in de jaren 80, uitgelachen. Want dan werd meteen gezegd, hoe moeten we dan denken over Gertrude? Wat heeft dan Gertrude gedaan? Dat is zijn moeder. Is ze dan vreemd gegaan met een zwarte man of zo, met een zwarte vader? Die gedachte, dat is achterhaald. Ja. Dat moeten we loslaten. Hamlet is degene die hem speelt. Is degene die hem goed speelt. Dus zodra je een Hamlet in je hebt, zodra je een Hamlet in je voelt, solliciteer. Vraag. Neem zelf het initiatief. Ja, ja. Wat jullie ook gedaan hebben trouwens, Aquasie, dat is ook een held. Weet je wel, hartstikke goed. Ben ik zeker met je eens. Tot slot, wat hoop je dat mensen meenemen van deze vernieuwde Soldaat van Oranje? Ja, het is altijd de vraag geweest van wat doe je in een oorlogstijd? En ik bedoel, wij staan ook weer voor zo'n dilemma. We zitten allemaal, de hele wereld zo'n beetje. We zijn allemaal van die brandhaarden en het dreigt overal oorlog te zijn. En we zitten nu allemaal, houden ons allemaal onze hart vast voor wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten. Maar voor een aankomende mogelijke oorlog. Dus wat ga je doen in zo'n en spreek je uit. En ik hoop dat dat echt gebeurt. En dat wordt ook deze boodschap van altijd 14 jaar geweest, inderdaad. En nu is het meer. Ja. Dus minder humor in de voorstelling. Dat heb ik inderdaad begrepen ook, dat het minder humoristisch zou zijn en meer diepgang zou krijgen. En ik denk dat dat het is. En inderdaad de vraag, hou je mond niet, doe je mond open en kies. Ja, dat lijkt me een prachtige boodschap. De vernieuwde Soldaat van Oranje gaat in première op 8 september... op de vertrouwde plek in het theaterhangar in Katwijk. Sabrizaat Elhams is dus van het zand veel toi toi toi gewenst. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Zometeen hoor je een uur cultuur met Inge Terschuren. Dag. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.